Radio 1. Middernacht, het begin van maandag 29 juli. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Een Britse tiener die vanmiddag bij Amsterdam uit het water werd gehaald, is overleden. De jongen van 14 was met een groep vrienden aan het varen in het Buitenij, maar bleek niet goed te kunnen zwemmen. Na een zoektocht door 3 duikteams van de brandweer werd hij na iets minder dan een uur gevonden en in zorgelijke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij. De politie gaat uit van een ongeluk. De Libanese minister van Buitenlandse Zaken wil een grootschalig internationaal onderzoek naar de raketaanval op een stad in de door Israël bezette Golanhoogte. Daarbij kwamen 12 kinderen om het leven. Israël en de VS stellen dat Hezbollah verantwoordelijk is voor die aanval, maar de gewapende groepering uit Libanon ontkent dat. Groot-Brittannië en Frankrijk waarschuwen voor escalatie van het conflict tussen Israël en Hezbollah. Kamala Harris heeft in 1 week tijd $200 miljoen opgehaald, vooral van nieuwe donateurs. Ook zijn er 170.000 nieuwe vrijwilligers aangetrokken voor haar campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november. Volgende maand wordt Kamala Harris waarschijnlijk officieel presidentskandidaat. Ook op de tweede dag van de Olympische Spelen heeft Nederland nog geen medailles gewonnen. In de finale van de 100 meter schoolslag eindigde zwemmer Arno Kamminga vanavond als 6e en Caspar Corbeau als 8e. En bij de vrouwen is het Tess Schouten niet gelukt om de finale te bereiken van de 100 meter schoolslag. De Nederlandse handbalvrouwen hebben na winst op Angola hun tweede wedstrijd tegen gastland Frankrijk met 32-28 verloren. De Nederlandse hockeymannen lukten het wel om ook hun tweede wedstrijd te winnen. Zij speelden ook tegen Frankrijk en wonnen met 4-0. En op het tennistoernooi in Parijs hebben Arantxa Rus en Talan Griekspoor de tweede ronde bereikt. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 10 met kans op wat mist. Komende dag is het zomers warm bij 25 tot 28 graden. En dinsdag wordt het nog iets warmer. 26 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Lara Billy-Rensen. De afstand blijft. De vangrail blijft, de populieren gaan. Ja, daar zijn we. Hey, ik heb eigenlijk een hele belangrijke vraag voor jullie. Hey, jullie zijn met de kinderen gekomen. Heel goed, hoe oud zijn ze? 9 en 12. Oké, dat is nog net te vroeg voor deze vraag. Maar jullie hebben waarschijnlijk ook nog ouders. 1 vraag. Hoeveel hou je van je ouders? Als het antwoord op die vraag zeg maar een beetje gaat over het veiligstellen van je erfdeel. Ben ik toch benieuwd. Hoeveel hou je van je vader bijvoorbeeld? Heel veel. Oké. Heel veel. Oké. Dus hij heeft best wel wat aandelen waarschijnlijk in een bedrijf of zo. Dat jij denkt, nou, daar wil ik wel zo ver gaan als te zeggen, ik hou van jou. Ja, precies. En wat nou als hij zegt, als het niet genoeg is, ik wil meer. Ik wil meer. Ik wil dat je zegt hoeveel jij van mij houdt. Anders krijg je helemaal niks. Hey. Hé, kijk maar eens aan, hoeveel hou jij van mij? Anders krijg je helemaal niks, hè? Zou je dan ook nog steeds die liefdesverklaring er zo makkelijk uit krijgen, of niet? Ik zie die kinderen kijken. Ja, die kunnen zich vast voorbereiden, of niet? Ja, anders krijg je helemaal niks van papa en mama. Ja, hoeveel? Dit is echt Kingleer in een notendop. U hoort het, we zijn op de parade. Dit was het zogenaamde parade maken voor voorstelling Kingleer. Acteur Alex Hendricks en regisseur Paul van der Laan zijn hier om erover te praten. Dit is het biografieprogramma Wat Blijft. Zoals u van ons gewend bent op zondag, we zijn in deze speciale zomerprogrammering op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen en dus naar theater. Mijn naam is Lara Billy-Rensen. Naast de voorstelling dit uur ook de podcast die Eva Koereman maakte over memespeler, acteur, docent en regisseur Luc Boyer. En in het tweede uur Overleven van Koen Verbraak. Vannacht het interview met presentator en schrijver Milouska Meules. Nou, mocht je op de parade graag naar Kingleer willen, dan hoef je eigenlijk niet heel veel moeite te doen. Je moet alleen maar op zoek gaan naar 2 mannen in fluoriserend oranje werkluipakken. Het is misschien wat verwarrend, want Shakespeare heeft Kingleer geschreven in 1608. Maar in de versie die Don Duins, Paul van der Laan, Alex Hendricks en Dick van der Toorn maakten, komen geen vroegmoderne kostuums voor. Aangeschoven om ons meer te vertellen over deze herinterpretatie van Kingleer zijn acteur Alex Hendricks en de regisseur Paul van der Laan. Welkom. Wat fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Zo vaak voor de première van de voorstelling. Om 5:30. Hoe gaat het met jullie? Paul? Het gaat wel lekker eigenlijk. Ja, we hebben net even 10 minuten in de tent gezeten voor een snelkookpan repetitie. Daar hebben we twee scènetjes uitgelicht. En dat zijn twee hele tedere omhelzingen die niet helemaal teder blijken. Maar ja, daar kwamen we pas gisteren op. En dat wilden we nu even rechtzetten. Ja. Nog dus eventjes dat even eruit pakken. Puntjes op die. En waarom is dat fijn, Alex, om dat nog eventjes te doen, zo vlak voordat je gaat? Ja, dat is zeker fijn. En dat is ook best wel een cadeautje. Want eigenlijk waren wij gisteren in première gegaan. Maar toen was er dus code oranje. Dus was de parade helaas dicht. Dus we vanavond is ook een beetje code oranje, toch? Maar dan anders. Ja, vanavond hebben we een andere code oranje. Maar eentje die ik goedkeur. Bij het Nederlands Elftal, support. Ja. Met die wind waai ik graag mee. Oké. Hey, jullie gaan opvallen, hè, met de parade, met die pakken. Denk het wel, ja. Was dat ook zo bedacht om parade te maken? Is dat het idee erachter? Nou ja, ik weet uiteindelijk niet hoe we precies op het bouwvak idee kwamen. Maar wat ik er sterk aan vind op een of andere manier is King Lear heeft letterlijk iets opgebouwd. Mm-hmm. En dat wordt langzaam afgebroken. Dus ja, wat is dan een betere metafoor als een bouwbedrijf? Al waar zij in een soort van teentje aan het schaften zijn. Want dat is de setting van dat is de setting. In de tent. Ze hebben een half uur schafttijd en zo lang duurt de voorstelling ook. Kijk, voordat we jullie versie van King Lear induiken, zou een van jullie dit stuk van Shakespeare, normaal gesproken 3,5 uur, voor de luisteraar en toekomstige paradebezoeker kort kunnen samenvatten? Zeker, leuk zelfs. Ja, want we gaan dus inderdaad King Lear spelen in een half uur. En dat is, wat je zegt, eigenlijk een beetje een onmogelijke taak. Want het is een stuk van 3,5 uur. En wij hebben die opdracht gegeven aan Don Duins. Ga maar van een stuk van 3,5 uur een stuk schrijven van een half uur. En daar heeft Paul van der Laan, de regisseur, dus weer de onmogelijke taak gekregen om met twee acteurs een stuk op de planken te zetten. Wat gaat en eigenlijk begint met een man die aan zijn dochters vraagt: hoeveel houden jullie van mij? Want ik ga namelijk met pensioen en nog voor mijn overlijden verdeel ik mijn erfenis. En dan zegt de eerste dochter: ja, vader, de liefde die ik voor u voel, nou, die is als de straal van de allesziende zon. Nou, dus die krijgt een heel mooi deel. En de tweede zingt een lied, ook zij krijgt een mooi deel. En de derde, de laatste, die zegt: ja, pap, als u mij vraagt wat ik kan zeggen over mijn liefde voor u, om mijn erfdeel veilig te stellen, ja, dan zeg ik niets. En dat niets is eigenlijk wat alles in werking zet in King Lear. Wij gaan het spelen in een half uur. Dus hier en daar sla je een stap over. Maar dat valt eigenlijk nog best mee. Je krijgt het hele stuk van begin tot eind leggen we uit. En krijg je te zien. We hebben het zodanig geanceneerd dat de razendsnelle omdraaiingen van de rollen, de schakels daartussen ook. Nou, dat zag ik als mijn voornaamste taak, om die rollen steeds helder te krijgen. Mm-hmm. Wie ben jij nu en wie speel jij nu en waarom? Ja. Want het stuk heeft normaal hoeveel rollen? Is het 12, 13? Jullie hebben er 9. Negen personages. Okay. En zij doen het allemaal met z'n tweeën, die 9 personages. Ja, in een half uur. Wow. Dus dat moet spat en spat helder zijn in de encenering. En hoe voorkom je dat een soort veelkoppig typetjesmonster wordt? Door er niet voor te zorgen dat je: oh, ik ga nu iemand anders spelen, dus ik zet een ander hoedje op. Of ik doe iets anders aan. Nee, het zit in een stemverbuiging of in een houding. Maar of in een beweging die steeds terugkomt bij die ene rol, bij dat ene karakter. Maar anders zou het een soort verkleedpartij worden. En dat wilden we echt niet. En die felle kostuums, hoe zijn die te plaatsen in jullie versie van King Lear? Dat zijn werklui en die lopen dat zijn Wim en Ring, begreep ik? Ja. Ja. En Wim is de baas van het geheel. Dit is zijn bouwbedrijf. En Rien is of, ja. Nou, ja, weet je zelf. Wim is de baas en Rien is eigenlijk die werkt voor Wim. En daar zit een kleine parallel tussen King Lear en de nar. Ja. En eigenlijk hebben wij als basis die werklui. Ja. En King Lear als vehikel om hun relatie eigenlijk ten tonele te brengen. Mm. Dus zij gebruiken het stuk King Lear en de verhaallijnen en de rollen om eigenlijk met elkaar een en ander uit te spreken en iets aan te gaan. Ja. In dit geval dus over het zijn van een werklui. En gaat het dan ook over de relatie onderling? Ja. En over wat hij hem nalaat? Ja, want Paul? Wim is oud in het stuk. Hij is van de pensioengerechtigde leeftijd. En hij is op een vroeg pensioen, denk ik, voor werklui, kan ik me voorstellen. Wat is het, 67,6 maanden of zoiets? Ja, ik weet. En het is voor hem tijd om zijn rijk onder te verdelen, om zijn bedrijf af te staan. Okay. En Wim is ook een lichtelijk in de war aan het raken. Hij vergeet dingen. Hij ziet, en hij gebruikt het verhaal van Leer als een soort houvast voor zijn aftakeling. En Rien, dat is dus het jongere personage. En moet die ook, gaat daar ook nog, is daar ook nog een liefdesbetuiging? Of moet die ook naar Wim toe iets zeggen over zijn band met Wim? Nou, of zit... Zonder al te veel natuurlijk te verklappen. Ja, hè? Want mensen moeten natuurlijk vooral naar de parade komen om de voorstelling te zien. Maar laat ik eens een parallel trekken naar eigenlijk de band tussen Dick en mij. Dick en ik kennen elkaar van een voorstelling. Dick van de Toorn speelt dus... wij spelen samen die voorstelling. Uh-huh. En we hebben samen een voorstelling gespeeld van Pieter Kramer... 1,5 jaar geleden. En ik stond op een gegeven moment in de HEMA. Hij slaat op het raam. Je staat in de HEMA en Dick staat er. Hij staat opeens voor me en hij zegt... moeten wij geen paradevoorstelling maken samen? En toen zijn we koffie gaan drinken en toen is het eigenlijk zo ontstaan... En langzaam is er in die voorstelling een soort band gegroeid. Want in het begin speelden we gewoon King Lear. Mm. En ook mede door Paul en hoe we daaraan werkten... en hoe de ideeën steeds over de tafel rolden... werden het steeds meer twee eigenlijk personages die rollen speelden... om eigenlijk met elkaar iets uit te spreken aan te gaan dus. En... Ja, ik vind dat wel heel mooi. Ik denk inderdaad dat het meer over die twee mensen gaat, Wim en Rien, dan over de personages in King Lear. Maar we hebben wel dus de thema's van King Lear naar die twee personages toe getrokken, die hopelijk toegankelijk zijn voor de kijker. En ook heel plezierig om naar te kijken. Ja. Zullen we eens kijken of we iets kunnen... Kan je iets laten horen aan de luisteraars? Ja. Want... die meerdere personages tegelijkertijd. Ik probeer me voor te stellen hoe dat is. Ja. Misschien kan jij dat nu laten horen. Dan pakken we een stuk waar het gaat om een gedeelte... tussen de graaf van Gloucester en zijn zoon. Absoluut. Dat hebben we uitgekozen. Kan je dat inleiden even voordat we beginnen? Wat gebeurt daar? Ja, heel leuk. Ja, het grappige is wel, ik ga dit dus nu voor het eerst doen voor het publiek. Zelfs nog voor de première. Kijk eens even. Dus laten we première. Wat gebeurt hier? En de parade houdt zich stil, maar wat zitten ze op het puntje van hun stoel? Ja, ik zie het ook hoor. Nou, de inleiding is als volgt. Je hebt King Lear en de drie dochters. En daar wordt een erfenis verdeeld. Maar je hebt een soort zijplot. Waarin Gloucester, de graaf, centraal staat. En die heeft twee zonen. Waarvan één zuivere zoon, Edgar, en één buitenrechtelijk, Edmund. En Edmund verraadt de familie en zegt tegen zijn vader... mijn broer Edgar wil jou vermoorden. Dus Edgar die wordt opgejaagd door honden en die verdwijnt. En die, zoals iedereen in King Lear, die verdwijnt en niets meer heeft... belandt op de hei. En op die hei... bedenkt Edgar dan, ik moet iets doen, ik heb helemaal niks meer. Wat kan ik nu nog doen? Het enige wat ik kan doen is transformeren. Ik ben nu arme Tom. Maar tegelijkertijd is Gloucester de ogen uit, zijn Gloucester zijn ogen uitgestoken... door de dochters Goneril en Regan en zijn zoon Edmund. Dus weet, ik ben verraden, belandt ook op de hei, blind. En daar, nadat ze alles zijn kwijtgeraakt, komen ze elkaar tegen, vader... en zoon in transformatie. En eigenlijk willen ze niets liever dan elkaar weer vastpakken, maar dat gaat niet. En dat klinkt dan ongeveer zo. Opzij, oude gekke, de vliegende tering zit achter me aan. Ach, arme ziel, laat me u helpen. Oh, meneer met de uitgestoken ogen. Ach, mijn vadertje zo te zien. Die stem, die stem denk ik te kennen... Bent u soms bekend met mijn zoon, meneer? Bedoelt u Edgar of Edmund? Nee, nooit van gehoord. Ik ben arme Tom die de kwakende kikker eet, de pad, de salamander. Lekker. Pak mijn arm, meneer. Ik zal u leiden. De lamme leidt de blinde. Breng me naar de rand van de klif, arme Tom. Ik was ziende blind en nu ik blind ben, zie ik meer dan ooit. kon ik mijn zoon Edgar nog maar eens zien. Ja, kon dat maar. Dan zou ik zeggen sorry. En vergeef me. En hoe kon ik zo stom zijn? En ik zou hem knuffelen tegen mijn oude lijf. Ja, maar Edgar is gevlucht en u moet het doen met arme Tom. Ja. Breng me naar de rand, arme Tom. Zijn we er al bijna? Ja, ja, bijna, bijna. Zijn we er al bijna? Ja, ja, ja, bijna, bijna. Ho, ho, ho, pas op, vader. Vader, pas op, meneer. We zijn hier aan de rand van een klif. Heel mooi. Dit leven is haast voltooid. Nee, maar denk na, meneer. U zult de pletten vallen op de... Dat is precies de bedoeling, arme Tom. Daar ga ik. Adieu. Wauw. Het was mooi om te zien hoe jij keek naar hem, Paul. Je zat helemaal in ook. Ja, als ik iemand zo zie acteren, dan ga ik helemaal mee. Ja. Ja. Ja. Want je bent zelf een meme-speler ook. Ja. En dichter. En... toch, je maakt ook gedicht en daar treed je ook mee op. Ik schrijf ook teksten, ja. Ja, ja. Je schrijft ook teksten, je bent regisseur. Wat is jouw manier? Waar houd je van? Moet theater groot zijn en gezwollen? Of wil je dat mensen klein spelen? Wat is jouw manier? Ik wil dat het mij raakt. Dat is eigenlijk het enige. En soms is dat heel groot en soms is dat in heel verfijnd klein spel... maar wat mijn streven is, als ik iets... regisseer, dan moet de mise-en-scène helemaal kloppen met hoe de emotionele lijn van een karakter ontrolt, als het ware. Dus in dit stuk ook, niemand staat zomaar op, bijvoorbeeld, of doet iets. Het moet allemaal gevoed zijn door een intentie of door een emotie. En moet het consequenties hebben, het een na het ander? Altijd, ja. Anders gebeurt er niks. Er moet echt iets op het spel staan. Elke seconde van het stuk. Ja. En hoe vond je het om met Paul samen te werken, Alex? Ja, echt heel erg fijn. Het ding is, ik vraag me, ik hoop zo dat Paul het ook leuk vond om met ons samen te werken. Dat ga ik zo vragen. Ja, het ding is, ik hou de spanning nog even in. Ja, heel goed, heel goed. Dan hoor ik het zo. Het was heel erg fijn. Dick en ik zijn allebei een beetje in ideeënwater vallen af en toe. En dan rolt er nogal veel over de tafel. En soms lijkt de tafel een beetje te verdwijnen. Dus dan is het heel goed dat Paul er was. En ook, Paul is gewoon heel goed in... Wij kunnen zeggen, ja, misschien moet er dan hier gevochten worden. En dan kan Paul dat zuiver maken, helder maken. Kan heel goed denken vanuit het publiek. Heel goed inderdaad denken vanuit lijnen van personages. Dat je erbij blijft, dat de bogen kloppen. Dat is eigenlijk wat theater maken is. Wij zijn heel veel ideeën gaan spuien. En Paul heeft er een voorstelling van gemaakt. En Paul, hoe is dat om met Alex en Dick samen te werken? Ja, ik vond het heel geweldig en heel spannend. Vooral, ik had mezelf na 2 repetities voorgenomen om vooral aanvankelijk achterover te zitten. Want het is heel leuk om hen samen te zien repeteren. Dat gaat, ja, maar moeten we nou niet dit? Ja, oké, als jij nou dit doet, dan doe ik dit. Ja, ja, en dan, ja, maar wacht even. Dat is dan dit. En dat laat jij gaan dan. En dan denk ik, ja, ik kan daar ook tussen gaan zitten, maar dat heeft helemaal geen zin. Dus ik zit dan achterover. En wacht eigenlijk het goede moment op af om ertussen te komen en iets hopelijk zinnigs te zeggen. Jongens, jullie lieten net dit en dit zien. Ik vond dat interessant. Oké, okay, dus ja, ja, ja. Dat pakken we eruit. Dus uit wat daar ontstaat, gaan we aan daar ga jij mee verder. Uit wat ontstaat. Niet uit iets wat ik bedacht heb. Want nee, ik wil het altijd voor me zien, want... Als ik het niet voor me zie, kan ik er ook niet op antwoorden. En is het dan weer heel anders op de parade? Want daar moet je nog directer met het publiek samenwerken, toch, Alex? Of in ieder geval, je zit nog veel dichter op het publiek, heb ik het idee. Ja, zeker. Ja, ik kan me voorstellen dat als je op de parade het publiek vergeet... dat je een beetje nat gaat. Dus nee, klopt. Ja, totaal. We hebben wel een best wel ballsy voorstelling gemaakt, vind ik zelf. En heel voor trots voorstelling? Op. Ja, een beetje gedurfd, zou ik het toch wel durven noemen. Zou je daar iets over kunnen zeggen? Ja, wat is zeker. Het gedurfde? Nou, het is inderdaad de parade. Je weet, mensen komen hier om theater te zien... maar toch ook om een leuke tijd te hebben en een drankje te doen. En En wij hebben best wel voor een vorm gekozen die het publiek ergens een beetje kan prikkelen. Wat heel leuk is. We geven ze niet alleen een soort sprankelende show waarin ze heel veel mee mogen roepen. Maar ja, je wordt toch ook wel echt een beetje geprikkeld. En daar ben ik heel blij mee. En ik denk dat het paradepubliek dat ook heel leuk gaat vinden. Paul, kan jij daar nog wat aanvullends over vertellen? Want nou ja, hoe gaat het publiek zonder dat je al te veel al onthult door geprikkeld worden? Door tegelijkertijd minimaal en soms ook heel groot spel. En dat gebeurt op de vierkante meter. Dat is energie eigenlijk. Het is een soort samengebalde energie. Die er af en toe uitkomt en dan weer heel klein en teder wordt getoond. En ja, dat scala aan emoties hopen we in dat half uur langs te laten komen. Is het een uitdaging om King Lear in dat opzicht naar de parade te brengen voor jou, Paul? Ja, ja? Ja, het is voor mij ook nieuw. Want ja, ik maak doorgaans meme-voorstellingen. Die hebben soms ook wel tekst. Maar het gaat in eerste instantie om de beweging. Mm. En hierbij is het stuk tekst van Shakespeare, King Lear, de leidraad. Mm. Dus ja, hoe ga je daar in beweging en in houding vorm aan geven? Ja. Dat was voor mij echt een hele leuke klus. En het thema van het stuk, hè? Is dat nog iets wat je in het dagelijks leven... neem je daar iets uit mee? Want het is heel interessant natuurlijk dat hoe jij het begin ook net vertelde... en de korte samenvatting over die relaties tussen die dochters en die vader... en die ene dochter die zich totaal onafhankelijk opstelt... en gewoon zegt tegen hem, ja, ik ga helemaal niets zeggen... over hoeveel ik van je hou. Neem je daar iets uit mee in het dagelijks leven, Alex? Ik vind dat toch wel een moeilijke vraag. Ja, neem je daar iets uit mee? Nou, vooral sta ik weer... Wat ik zo goed vind aan het stuk is dat het is een soort gegeven... dat dit is waar King Lear over gaat. Maar zij ontkennen niet dat dat een absurde situatie is. Ook al is die voorstelling geschreven in 1603, zei je volgens mij net. Ja. Als je daar nu over na gaat denken dat je ouders, van wie je toch eigenlijk verwacht... een soort onvoorwaardelijke liefde te krijgen... en dat voelt ook altijd onvoorwaardelijk. En dan opeens die vraag, hey, ik ga dit verdelen... maar ik stel je wel even uit ijdelheid of niet. Ik stel je wel gewoon even de vraag, hoeveel hou je van me? Ja. En dat is een absurde situatie. Maar als je die nu even naar deze tijd toe zou trekken... ja, ben ik ook benieuwd wat mensen toch zouden zeggen... in verschillende gezinssituaties. Ik zelf zou denk ik Cordelia zijn die zegt... ja, jongens, ik zeg helemaal niks. Als ik nu mijn liefde moet verklaren om... Maar misschien zijn er ook wel mensen die denken... ja, god, pap, mam, ik hou gruwelijk veel van ja, je. Ja, geef dat geld maar. En ik betaal mijn huis af. En eindelijk kan ik dan in die stad wonen waar ik wil wonen. Of ik kan eindelijk die auto rijden die ik wil rijden. Het is wel goed met jullie. Verkoop mijn ziel wel even. Ja. Precies, en tegelijkertijd gaat het over een andere generatie. De voorstelling gaat volgens mij over een hele hoop dingen. Maar gaat het ook over een generatie die het misschien weer moeilijk vindt... om afstand te doen van de zaken of posities of... Nou ja, Paul, is er iets wat jij meeneemt uit deze voorstelling? Daar zijn we toch ook een beetje naar op zoek steeds. Nou ja, wat gebeurt daar in die voorstelling en hoe leeft dat in het heden? Waar ik door geraakt word is sowieso door het spel van allebei... maar ook door de rol van Wim, Dick dus in dit geval. Die is van de pensioengerechtigde leeftijd... en maar die is ook in de war aan het raken. En die grijpt zich als het ware aan het verhaal van Lear vast... om nog een soort van verstand te bewaren of iets dergelijks. Ja. Ja. En dat heb ik er geprobeerd in te regisseren... dat hij het allemaal niet meer zo goed weet. En dat heeft weer een sterke link met hoe mijn moeder op het laatst van haar leven was... toen zij dementerend was en dingen vergat... en mij bijna soms niet herkende... En die momenten ook... die zitten ook in de voorstelling. Ja, en geeft zij zich ook aan dingen vast? Of jij misschien, als kind? Ja, ja, want... ik vertelde dat in de auto laatst tegen Alex. Wij waren op een gegeven moment in Lourdes. En mijn moeder was echt al in de war. Ja. En zij komt uit Lisse en ik ook. En we reden in een rolstoel en ik duwde haar voort. En zij zei, hé, maar wat ziet Lisse er vreemd uit? En oh, wauw. Ik zei, ja, hè, mam. Want je kan dan twee dingen doen. Of je gaat het meespelen. Of je zegt, ja, nee, mam, het is niet zo. We zijn in Lourdes. Ja, ja, en ik vind het dan veel waardevoller om mee te gaan in wat zij denkt en in hoe zij denkt. Mm. En dat is in feite ook wat er gebeurt in het stuk. Leer die, de, of Billy, de bouwvakker die zegt, jij bent Cordelia. En dan denkt Alex of Rien die denkt, ja, maar ik ben Cordelia helemaal niet. Ik zit gewoon met jou te schaften vandaag. Ja. Maar dan besluit hij toch om mee te spelen. Vanuit een soort ja, liefde. Compassie voor zijn, misschien ook wel, ja. Compassie, inderdaad. Een soort medeleven. Dus ja, dat neem ik heel erg mee in de voorstelling. Dank jullie wel. Want ik laat jullie gaan. Jullie gaan nu nog eventjes in de concentratie in, denk ik, hè? Voor het stuk zo dadelijk. De concentratie en de kostuums. En in hele warme kostuums. Dank jullie wel. King Lear is nog op de parade in Amsterdam te zien. Van 20 tot en met 23 augustus. Volgende week hebben wij aandacht voor Bloedknopen van Kevin Kleijn. En dat gaat over zijn overgrootvader. Ere, dank u wel. En veel succes. Dank je wel. Wat blijft... Met Lara Billy Rensen. Mimspeler, acteur, regisseur en docent Luc Boyer werd geboren op 24 oktober 1935 in Jakarta, Indonesië. Hij volgde een klassieke en moderne dansopleiding in Amsterdam, studeerde voor mimspeler in Parijs en hij was de pionier van de moderne mim. Bijna 40 jaar als docent verbonden aan de mimopleiding van de theaterschool in Amsterdam. Werd in 2012 getroffen door een beroerte en raakte deels verlamd. Maakte een drieluik over zijn beroerte. Hij overleed op 5 maart 2024 in Amsterdam. Eva Koreman volgt zijn spoor terug. Wat blijft na de dood van Luc Boyer? Een grootse man. Groot in zijn ideeën. Groot in zijn liefde. Hij was in die zin mijn totale guru van zelfs als je zoveel afschuwelijks meemaakt, hoe je dan toch zo verder kan leven. Het was een femme fatale, het was geweldig. Hij was prachtig. Je hoort dochter Faye Boyer, vriendin Anna Avoudi en Irene Schoutegger. Irene is mimespeler en regisseur. Luc en zij werkten samen, maar waren ook vrienden. Mime heeft heel veel verschillende verschijningsvormen. Het is echt een enorm breed gebied wat zich afspeelt tussen, ja, tussen dans en toneel misschien wel. En dan de meeste verwantschap met de beeldende kunst heeft eigenlijk. Met vormgeven aan ideeën, aan je lichaam, aan je gedachten. Maar het is een puur fysieke taal. Uiteindelijk een gekozen fysieke taal. Die niet gaat over, zoals bij de dans meer het geval is, over een stroom van bewegingen genereren. Maar het is meer, het heeft veel meer punten. Dus je staat veel meer stil, letterlijk, bij de dingen. Ik ben Luc Boyer. Ik ben van oorsprong mimespeler. En ik heb me in de loop der tijden ontwikkeld tot... Theater maken, acteur, performer. En ik heb heel veel les gegeven. Dus ik ben ook docent, bewegingsdocent. Toen kwam ik in het eerste jaar van de MIM-opleiding en ik kreeg hem als hoofddocent MIM. Dat betekent dus dat je elke dag met Luc Boyer in een studio kon werken. En dat was feestelijk, moet ik zeggen. Vanaf het eerste moment ook? Ja, ik vond het vanaf het eerste moment echt heel boeiend, intrigerend. Ik vond hem natuurlijk bijzonder intrigerend. Het is gewoon een verschijning, een imposante man, een mooie man ook. En zeker als je hem zag bewegen, dan ja, dat was heel inspirerend. Kan je die bewegingen beschrijven? Die waren heel lang getrokken. Met een bepaalde tegenkracht. In de mime heet dat fondu. Dus zoals je de kaas uit de pan trekt. En daar vond ik hem echt een meester in. Ook natuurlijk vanwege zijn lange ledematen. Werd dat ja, ruimtelijk gezien zo spannend en prachtig. Boeiend. En ook omdat hij alles tot in de vingertoppen gewoon uitvoerde. Dus de spanning zat dan overal of op de juiste plekken. Miem heeft voor mij altijd bestaansrecht gehad. Ik heb me ook nooit afgevraagd of Miem er wel bij hoorde. Ik ben ervan uitgegaan dat Miem een podiumkunst is. Een volwaardige, zeg maar, tak. Een volwaardige vertegenwoordiger binnen de podiumkunst. Luc is geboren in Jakarta en komt in zijn puberteit naar Nederland. Zijn vader is chef in een suikerfabriek, maar Luc heeft andere plannen. Hij vertrekt in 1965 naar Parijs, waar hij van Miem-pioniers als Etienne de Croo les krijgt. Hij neemt de kennis en inspiratie die hij daar opdoet mee naar Nederland en begint aan de Miem-opleiding van Frits Vogels. Hij was 2 jaar was hij daar, bij Etienne de Croo. En hij heeft daar ook voorstellingen gemaakt, volgens mij, met studenten van de universiteit. Ik weet nog dat hij een keer vertelde dat daar was hij heel blij mee dat zijn moeder naar Parijs kwam om naar zo'n voorstelling te kijken. Zijn vader niet, dat is natuurlijk tekenend. Maar daar was hij echt enorm blij mee dat zij dat ondernam om helemaal naar Parijs te gaan om zijn werk te zien. En toen kwam hij terug en volgens mij kon hij vrijwel meteen bij Frits Vogels, dus op de Miem-opleiding beginnen. Toen was die net opgericht, denk ik, in die tijd, door Frits. En er was een hele belangrijke periode bij Beft, dus Bewegingstheater Beft, wat hem heeft gevormd. En daarna is hij eigen voorstellingen gaan maken. En hij heeft een geweldige tijd gehad bij Frascati. Kreeg hij carte blanche om voorstellingen te maken. En dat was echt geweldig. Hij zocht ook wel extreme op. In hoe hij zich bijvoorbeeld kleedde voor een voorstelling. Hè? Ja, daar ging hij heel ver in. En dat vond ik ook heel prachtig. Hij was niet modieus. Dat vond ik geweldig. Heel tijdloos. Hè? Hij had gewoon echt zijn eigen stijl en te maken hem ook echt niet uit wat de anderen vonden. Maar die ijdelheid, ja, die zag je. Hij vierde ook zijn lichaam. En ja. Ik weet nog dat hij op een gegeven moment Madame Butterfly speelde. Ja, dat was gewoon een heel expressief figuur. Ik weet eigenlijk niet of dat het goede woord is daarvoor. Ja, echt prachtig. Wat een schitterend Japans kostuum en ook heel mooi geschminkt. En het was een femme fatale. Het was geweldig. Hij was prachtig. Ja, dat vond hij heel leuk. Om echt te transformeren. Het was ook iets waarin hij heel goed was. Niet alleen maar van man naar vrouw, maar in alle verschijningsvormen. Hij kon heel goed transformeren, ja. Ja. Hij heeft ook heel veel uit de Japanse traditie meegenomen. Buto-achtige dingen gedaan. En wat heeft Luc betekend voor de Miem of voor het bewegingstheater? Ik denk dat hij door zijn eigenzinnigheid en inderdaad de vrije manier waarop hij met die Miem-techniek om is gegaan, dat hij heel veel heeft kunnen laten zien wat ermee kan. Dus want wij zijn echt opgevoed met de Miem-techniek van Etienne de Croo. En dat is best een strenge leer. En inhoudelijk gezien misschien een beetje oudbollig. Dus de vorm is niet van nu. De vertaling, zeg maar, is er niet. Daar was hij één van de pioniers van, die dat echt heel mooi wist open te breken en je ook mogelijkheden kon laten zien. Heb je daar een voorbeeld van? Nou, heel letterlijk is hij ook op locatie gaan werken met ons. Dus ook tijdens de les. Gewoon de les verplaatsen naar bijvoorbeeld het Centraal Station. En alleen al door het feit dat je dan dezelfde dingen doet in de openbare ruimte en je laat beïnvloeden door wat er buiten gebeurt, krijg je al zoiets nieuws. Zijn invloed is zo groot dat er een onderscheiding naar hem wordt vernoemd. Voor mensen met een bijzondere staat van dienst binnen de MIEM en het MIEM-onderwijs. De Luc Boyer Wisseltrofee. Maar Luc is niet alleen theaterkunstenaar. Hij maakt ook beeldende kunst. Bijvoorbeeld zogenaamde kijkkastjes. Kleine kastjes waarin hij theatrale scènes verbeeldt. Het mooie van die kijkdoosjes vind ik eigenlijk dat het theatrale scènes waren. Met allemaal thema's die hem bezig hielden. Maar ook puur door toevalligheden, dingen die hij vond. Voordat hij die hersenbloeding had, ging hij heel vaak op het Waterloopplein kijken naar dingetjes. Dingen die mensen weggooiden. En dan kocht hij altijd dingetjes en dan ging hij dat weer verwerken. Dus daar had hij eigenlijk nog helemaal geen idee van tevoren, maar door wat hij dan vond, kon hij weer iets nieuws maken. En dat heeft hij later ook gedaan. Met zijn rolstoel gewoon over de stoepen gereden. En wat daar lag, meegenomen. Een soort, hoe noemde hij dat nou? Trottaar. Dus van trottoir en aar. Trottaar. Dus de stoepkunst. Ja, een soort stoepjutter. Kwam hij dan gewoon weer met hele mooie dingen thuis die hij had gevonden. En dat inspireerde hem dan weer om weer zo'n scène te maken in zo'n klein kastje. En soms ook echt letterlijk met een lichtje, met een lampje erbij. Ook danseres Anna Avourdi leert Luc in eerste instantie kennen als docent. Later werken ze samen en er ontstaat een ruim 40 jaar durende vriendschap. Wow, wat heb ik niet geleerd van Luc. Dat is wel een grote opmerking die ik nu zeg, maar dat is wel zo. Er staat op mijn laptop letterlijk een... ik zal het je niet laten zien. Anne, zoek de tegenhanger. Nou, ik ben wel een heel vrolijk iemand, maar ook wel zwaar op de hand zijn in over het klimaat of over de wereld, de ongelijkheid, lalala. En dan had hij altijd iets... Ja, dat is zo, want dat had hij ook. En dan zoek de tegenhanger. Dus ga iets doen, zien, wat mooi is. Want dat helpt. Ja, dat het waard blijft. Net met dat lamboyante van less is more. Dat had hij daarvoor ook wel, maar na zijn hersenbloeding, dat je ook niet helemaal weet wat er allemaal in die hersenen gebeurde, ontzettend veel lachen. En niet weglachen, maar ja, de echte twee kanten van één medaille. Van heel serieus verdiepend kunnen zijn. En aan de andere kant totale ogenschijnlijke onzin. Om het allemaal weer een beetje in balans. Dus dat doorgaan, blijven doorgaan. Ja, deed ik dat ook wel. Maar hè, zeker hij met zijn hele verlamming. Dat hij zo intens doorgegaan is. En het dat hem ook gered heeft, denk ik, ja. Hij was in die zin mijn totale guru van... zelfs als je zoveel afschuwelijks meemaakt... hoe je dan toch zo verder kan leven. Kijk, wacht even. Ik weet niet, want ik weet niet of ik het meteen goed lees. Voor Anne en als tegenhanger van het woud der verwarring... waar wij mensen doorheen gaan. Kroatië, Rusland, Hamas, Israël, natuur, klimaat en milieu. Laten we blijven geloven in schoonheid en kindness. Liefs, veel liefs en hartjes. Luc. Hij was ook heel erg van het geheim. Niet van er zijn geheimen, maar ook in bewegen of in ja, ik hoorde dat laatst ook iemand, ik weet even niet meer weer. Er is een publiekelijk en een privé en een geheim deel in mensen. Dat geloof ik echt. Dat had hij ook. En als je het hebt over de beweging, kan jij vertellen wat de beweging van Luc kenmerkte? Simpele bewegingen, heel doelmatig, veel oosters gericht. Waar hij natuurlijk ook vandaan kwam. Wat is oosters gerichte beweging? Nou ja, dat alles eigenlijk wat ik hiervoor zei. Met rust, met aandacht, met geen snelle of hoekige bewegingen. Het is niet zacht alleen maar, maar... En met zijn handen, die natuurlijk enorm spraken. Ja, ook wel weer dat geheime. Dat is de Oosterse kant ervan, in mijn optiek. Vanuit een danser gezien echt meme. Ik vond het heel veel toen, die tijd, wilde ik altijd meer. Omdat ik gewoon veel meer gewend was. Maar het was gewoon een hele andere vorm. En dat was juist heel mooi. En toen kwam de hersenbloeding in 2012. Ja. En toen veranderde een heleboel. Wat veranderde er? Alles. Ja, ik lach, maar dat was natuurlijk helemaal niet leuk. Ik vind nog steeds onvoorstelbaar hoe iemand die zo fysiek en zo... Nou, we hebben het er ook wel over gehad. Ja, niet dagelijks bang van... Oh, als er ooit iets met mij... Hè, voor bewegers, voor ieder mens, maar bewegers misschien nog wel meer... dat er iets met je lichaam gebeurt. En dat is dus op een verschrikkelijke manier gebeurd. Dus in die zin heeft het alles veranderd. Hij kon niet meer lopen, hij kon... Nou ja, goed, dat hoef ik niet uit te leggen, maar... Nou, eigenlijk wel. Oh, eigenlijk wel. Nou ja, dus eerst op de Overtoom, in die revalidatie... Ja, het is natuurlijk ook altijd een projectie van, in dit geval, mijzelf. Maar iemand die zo op zichzelf alleen woonde... heel veel vrienden hadden, maar de oudsheidse voorgeval... 's nachts leefde, 's nachts dingen maakte. Lig je op zo'n zaal met, ik weet nu niet meer even... maar ik zeg maar wat, 6 mensen of zo. No privacy, niks. Aan een bed gekluisterd... Ik bedoel, allemaal ontzettend lieve mensen verzorgen. Hè? Dus totaal geen klacht, maar verschrikkelijk. En hoe die zich daar met alle lieve mensen en de feest en de vrienden... en doorheen geworsteld heeft, ja, dat vind ik ongelooflijk. Tot in de rolstoel en hoe dat dan... Ja, maanden, jaren, hoe die niet kon praten. Hoe die zichzelf dat weer heeft aangeleerd. Hoe die... Dat weet ik niet helemaal zeker, maar of dat kan en of dat zo was. In het begin natuurlijk, hè, omdat hij zo lang gelegen heeft, daarom was er zoveel schade. Weer zo goed kon nadenken. Bedoel, hij wist tot aan zijn dood namen die ik al allemaal... Nou ja, denk, hoe heette die ook alweer? Nou, dan kwam hij er alweer mee. Dus... Dat is, die kern is blijven bestaan, maar daar heeft hij zo hard aan gewerkt. Echt, vind ik, bovenmenselijk. Fay Boyer is de dochter van Luc. Na zijn hersenbloeding werkt ze nauw met hem samen om de voorstellingen die hij nog wil maken te realiseren. Anne en Irene helpen hier ook bij. Mijn papa... En een grootse man. Grootse in alle opzichten. Hij was heel groot. Hij was 1,98 toen hij nog helemaal gezond en zijn broer het nog niet had gehad. Grootse in zijn ideeën. Grootse in zijn liefde. Voor zijn vrienden, voor mij. Voor zijn vak. Grootse in de dingen die hij maakte. Heel eigenzinnig. Voor mij echt een voorbeeld. Heel trouw aan zijn ideeën en zijn overtuigingen. En daardoor ook vind ik heel integer. Ik denk wat hem mooi maakte was... dat klinkt heel cliché, maar zijn innerlijk. Ik denk dat de eigenzinnigheid die ik net noemde... en zijn integriteit en zijn passie in wat hij deed... en hoe gelukkig hij daarvan werd. Ik denk dat dat er ook voor zorgde dat hij... een bepaalde uitstraling had, of dat uitstraalde. Ja, ik denk, hè, want ik heb natuurlijk met name de afgelopen 12 jaar met hem gewerkt... dus na zijn beroerte. Maar ik heb ook de indruk van zijn vroegere vakgenoten gekregen... dat hij ook in het maakproces dat hij heel erg eigenzinnig was... en soms ook gewoon koppig. Dan had hij iets in zijn hoofd en dan moest het echt zo gebeuren. En ik heb zelf ook meegemaakt dat het soms dingen waren waarvan je op papier dacht... waar heb je het over? Of wat heb je nou, dat komt niet over, wat ga je doen? En als het dan eenmaal op de vloer te zien was, was dat schitterend. En dan zag je ineens wat hij had bedoeld. Voor mij was hij het toonbeeld van beschaving. Hij is natuurlijk tot zijn 17e is hij opgegroeid in Indonesië. En daar was het vooral voor de Indo's, dus de gemengdbloedigen. Waren goede manieren, ABN spreken, goede opleiding. Dat was allemaal heel erg belangrijk. Dus hij is ontzettend beschaafd opgevoed. Ik ben ook heel streng opgevoed qua eetmanieren en qua bepaalde mores. Die had een soort codes die hij heel hoog in het vaandel had. En ik denk dat hij juist, doordat hij in het dagelijks leven zo beschaafd is, misschien dan niet het perfecte woord, maar in ieder geval dat hij dat in zijn werk, dat hij juist de randjes opzocht die hij misschien in het dagelijks leven niet wilde of kon doen. Praat hij wel eens met jou over de tijd in Indonesië? Want hij heeft het wel allemaal meegemaakt. De oorlog, de capitulatie, de politionele acties / militaire operaties. Kon hij daarover spreken met jou? Toen ik jonger was, niet echt. Ik wist wel dat ik een Indo was en ik wist wel wat mijn achtergrond in hele grote lijnen was. En ik denk ook dat je als jong mens daar ook niet heel erg in bent geïnteresseerd. En hij droeg dat ook niet heel erg uit of zo. Ik weet niet of hij er heel veel mee bezig was, maar dat droeg hij in ieder geval niet uit. En toen ik ouder werd en ook nieuwsgieriger werd naar mijn achtergrond, toen ben ik wel gaan vragen. En toen heeft hij ook wel dingen verteld die ik heel heftig vond. En heel dat het feit dat het hele gezin is in een kamp, een interneringskamp heeft gezeten. Mijn opa heeft in een Jappenkamp gezeten, is een paar jaar weg geweest. Heeft moeten werken aan vliegvelden, spoorlijnen, dat soort ellende. Dus dat gezin is ook heel erg ontwricht geweest. En moest na de oorlog werden ze herenigd. En dat was ook best wel moeilijk. En ook over de opvoedstijl die destijds gebruikelijk was. Dus de lijfstraffen waren helemaal niet ongebruikelijk in Indonesië. En toen het gezin helemaal naar Nederland kwam, veranderde dat wel, gelukkig. Dus ze hebben op, wat mij betreft, wel op een aantal fronten hebben ze behoorlijke dingen mee moeten maken en meegedragen. Maar ik heb wel de indruk dat mijn vader daar een plekje aan heeft gegeven. Ik kan even geen betere woord bedenken. En dat misschien ook wel in zijn werk verwerkt heeft. In voorstellingen. Hij heeft een voorstelling gemaakt. En centraal daarin stond een heel mooi huis, een maquette. Een wit huis. En dat representeerde het huis in Semarang van een oom waar de kinderen heel graag kwamen. Het was een heel mooi, statig huis met een enorme tuin. En daar speelden ze destijds graag. Dus ik denk dat hij zeker in zijn werk wel dingen verwerkt heeft of vormgegeven heeft. Wat voor soort vader nog meer? Ik denk dat als ik het objectief zou beschouwen, was hij wel voor een deel een afwezige vader. Want hij was natuurlijk heel erg bezig met zijn vak. Was vaak 's avonds weg, podium op. Maar als hij er was, dan was hij er ook helemaal. En was hij echt ook bij mij. Er is zo'n verhaal in de psychologie over het verschil als je als ouder op een kind neerkijkt en neerpraat. Of als je door je hurken gaat en contact maakt en echte aandacht hebt voor het kind. En dat laatste, dat deed mijn vader heel erg. Mijn vader en ik voelde hem echt als mijn grote held en vertrouweling. Alles wat een dochter, een kleine dochter, over de vader zou moeten denken. We gingen ook samen op fietstochtjes. Dan zat ik op de stang en dan zei hij, we gaan ons neus achterna. Ik weet dat ik toen al daar heel onrustig van werd. En ik dacht, ik wil weten waar ik aan toe ben. Maar tegelijkertijd ook die kriebel van, we gaan op avontuur. En destijds in Amsterdam stonden er nog geen hekken om alle afbraakgebouwen heen. En dan konden we gewoon scharrelen tussen het puin en de kakkerlakken zoeken. En misschien wel iets moois vinden. Hij is altijd een schatzoeker geweest. Hij ging ook graag naar het strand om te jutten. En kwam dan met de prachtigste dingetjes thuis. En natuurlijk in mijn puberteit de onvermijdelijke. Zolang jij met je benen onder mijn tafel zit, heb je te doen wat ik zeg. Dat was ook een lastige tijd. Nee, maar hij was mijn held. Luc is ook een geheimzinnige man. Die ook in zijn interviews alles vertelde over zijn werk en over zijn werkwijze, maar tegelijkertijd ook zegt, woorden passen niet bij mij. Mm-hmm. Maar ik kon bijvoorbeeld helemaal niet vinden of hij nog een grote liefde heeft gehad of een partner. Ik denk dat, en het ligt natuurlijk heel erg voor de hand, dat antwoord. Zijn vak was echt zijn grote liefde, was echt zijn passie, en het maakte hem echt heel erg gelukkig. Ik denk dat hij verschillende hele grote liefdes heeft gehad. Hij was heel trouw aan zijn gevoel. Hij kende zichzelf goed. Dus vanuit dat idee denk ik ook dat er mensen zijn geweest die hij echt volledig heeft lief gehad. En ook, hij kon bijvoorbeeld prachtige gedichten schrijven, waar je ook wel in proefde dat hij echt grote liefdes had gehad. Maar ook naar mij toe was hij daarin heel discreet. En iets wat ik niet... Het was niet zo dat hij het heel bewust weghield. Maar hij was, ja, zijn privacy en zijn privé. We hebben ook wel gesprekken gehad over liefde en seksualiteit. Iets wat hij zei, wat ik heel mooi vond, is dat hij bijvoorbeeld niet... Hij geloofde niet in homoseksualiteit of andere labels. En zei, ja, je hebt iemand lief. Je wordt verliefd op iemand. Je wordt verliefd op een ander en niet op de seks, het geslacht. Je wordt verliefd op een mens. En dat zegt voor mij ook wel heel veel. En ook de vorm van die liefde. Ik denk dat hij dat ook altijd op andere manieren heeft ingevuld. Passend bij het contact dat hij had. En niet het plaatje wat we allemaal hebben over hoe een relatie eruit moet zien. Ik geloof ook zeker dat hij mensen heeft lief gehad op een platonische manier. Of er misschien wel... ik kan me ook voorstellen dat hij mensen heeft gekend die hij op een afstand lief had. En dat niet uitsprak. Voor hem, ik denk ook dat hij had ook de neiging om... dingen te cultiveren. En heel erg de ook misschien wel het gevoel te ervaren. En dat stel ik me dan zo voor. En dat is ook wat ik heb geproefd in die gedichten. Dat hij kon opgaan in dat gevoel, maar dat niet noodzakelijkerwijs hoefde te delen of zo. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat hij panseksueel avant la lettre was. Ja, zeker. Wanneer realiseerde jij je dat jouw vader een pionier was in zijn vakgebied? Dat was pas veel later. Ik bedoel, als kind, hè, waar we het net ook al even over hadden... Neem je dingen meer aan als gegeven en zijn dingen gewoon zoals ze zijn. Maar pas veel later, en ik denk met name na zijn beroerte... ook door de pers destijds en ook door de verhalen die er loskwamen... en de reacties vanuit het veld... en dat ik me pas goed realiseerde dat hij een grote rol had gespeeld. Ik denk dat dat het moment was waarop ik het echt begreep ook. Het was voor hem onmisbaar. Het was alsof je hem zijn spraak afnam. Dus vanaf dat moment heb ik ook alles gedaan om te zorgen dat hij kon blijven doen wat hij wilde doen. Want daarna zijn er meerdere voorstellingen gekomen. Ja. Step by Step by Wheels. Met hart en ziel. Om er maar een paar te noemen. Ja. Volgens mij uit mijn hoofd 7. Ja. Ja. Ja, het was een het stopte niet. Het ging al door maar door. In oktober 2015 speelt Luc zijn afscheidsvoorstelling. Met hart en ziel. Hij viert met de voorstelling ook zijn 80ste verjaardag... en zijn 55-jarig jubileum in het vak. Na de voorstelling wordt hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Daarna blijft hij vakgenoten coachen en groepen begeleiden... waaronder bewegingstheatergroep Buiten de Perken. Maar wij hebben na zijn beroerte hebben we samen met cliënten van Amstelring... die vaak ook een beperking hadden, hebben we ook een aantal voorstellingen gemaakt. En er is echt, ik ben daar nog steeds lyrisch over. Er is niks krachtigers dan mensen uit hun dagelijkse zorgsysteem halen. Ik heb mensen gezien die toen we begonnen nauwelijks uit hun woorden kwamen... doordat ze hun stem niet meer goed konden gebruiken door hersenletsel. En na een x-aantal sessies waarbij we helemaal niet bezig waren met techniek... of hoe moet je stem gebruiken, maar waarbij ik alleen maar zei van... goh, zou jij in de voorstelling dit stuk willen voorlezen? Ja, maar ik kan mijn stem niet gebruiken. Ik zei, ja, maar volgens mij, als je dit een paar keer doet... misschien lukt het wel, probeer het, want het zou heel mooi zijn in het stuk. Dus dan is het doel niet... jij moet beter worden of jij moet weer voldoen aan onze gemiddelde maatstaven. Maar ik vind het zo mooi als jij een bijdrage zou willen leveren aan iets wat we samen maken. En het klinkt als een soort bekeringsverhaal of een, hoe zeg je dat, missionaris. Maar ik heb het gezien, ik ben getuige geweest. Zijn stembeheersing werd beter. En hij kon dat stuk verstaanbaar voorlezen, wat hij een paar weken daarvoor niet kon. En ook mensen die er heel gelukkig uitzagen. En omdat ze gewoon even een tijdje niet bezig waren met hun beperking. Wat blijft van Luc Boyer? Ik denk dat hij een soort grote schatkamer nalaat met allemaal prachtige dingen waar wij die leegte mee kunnen vullen. Dat is aan ons. Dat is aan de vrienden en de dierbaren die hij achterlaat. En het is niet zozeer om zijn werk voort te zetten. Dat geloof ik niet. Maar ik denk wel dat wie hij was en hoe hij leefde en wat hij maakte. En het is niet vanuit van, oh, dat is allemaal zo knap en bijzonder. Nou ja, misschien ook wel, ik weet het niet. Vind ik ingewikkeld. Maar ik hoop wel dat het inspireert of zo. Dat hij op die manier achterblijft. Als we de schatkamer van Luc Boyer binnengaan, wat is het eerste waar je aan denkt? Ik zie echt letterlijk een schatkamer voor me. Met allemaal flonkerende, prachtige schoonheid. Misschien is dat het. Schoonheid, esthetiek, integriteit. De enorme kracht van creativiteit. En natuurlijk heel veel vakinhoudelijke dingen waar ik helemaal geen verstand van heb. Zuiverheid. Ja, het zijn allemaal abstracties. Ik vind het echt moeilijk om dit vorm te geven, om dat woorden aan te geven. Misschien ben ik dan toch een dochter van mijn vader. Ik denk bij heel veel mensen, niet alleen maar in theater, maar mensen die hem hebben gekend, heeft hij echt zoveel. En dat is dat Luc eigenlijk met iedereen. Hij heeft heel lang dus in het centrum van Amsterdam gewoond, hè? En hij had met iedereen contact. Maar echt contact, hè? Ze kenden hem bij de bakker, bij de melkboer. Toen hadden we nog een melkboer. Op het Waterloopplein was hij gewoon een bekende. En hij had met iedereen heus contact. Echt heel bijzonder. Iedereen kent hem nog en weet wie het was en wat hij deed. Want zij gingen dan ook naar de voorstellingen. Dus hij maakte mensen ook wakker, zeg maar. Hij maakte mensen ook nieuwsgierig. Wat blijft van Luc Boyer? Oh, zoveel? Ja. Nou ben ik sowieso wel, en alweer ook naarmate we ouder worden, gaan natuurlijk steeds meer mensen dood. Ik ook. Als mensen heel belangrijk zijn geweest voor mij, dan zijn de foto's om mij heen, dan ligt dit, de brieven binnen bereik. Ik kom steeds op die tegenhanger terug. Hoe vaak ik daar niet dagelijks, oh ja, Luc, letterlijk met een paar, ja, Luc, dit is weer een tegenhanger, ja. Natuurlijk is die fysiek weg, maar hij is totaal niet weg. Hoe belangrijk hij in het klein, dus niet in de wereld, maar voor anderen heeft kunnen zijn. Zonder zichzelf te vergeten. Dus het was niet iemand die zoveel gaf dat hij zelf kon. Nee, hij was gewoon eigenlijk heel stabiel, ook na de hersenbloeding, met alles wat er natuurlijk ook was. Sommige mensen zijn gewoon door wie ze zijn een cadeau. Er is altijd een verschil tussen naar verdriet en mooi verdriet. En dit is alleen maar mooi verdriet. Dat ik zo iemand in mijn leven heb mogen hebben. Dit was de podcastaflevering die Eva Koreman maakte over Luc Boyer. Deze en andere afleveringen van Wat Blijft zijn te vinden via de gratis NPO Luister-app en via de website en app van NPO Radio 1. In het tweede uur de podcastversie van het televisieprogramma Overleven van Koen Verbraak. Met vannacht presentator en schrijver Milouska Meulens. Dat is zometeen. Radio 1. 1 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Libanese minister van Buitenlandse Zaken wil een grootschalig internationaal onderzoek naar de raketaanval op een stad in de door Israël bezette Golanhoogte. Daarbij kwamen 12 kinderen om het leven. Israël en de VS stellen dat Hezbollah verantwoordelijk is voor die aanval, maar de gewapende groepering uit Libanon ontkent dat. Groot-Brittannië en Frankrijk waarschuwen voor escalatie van het conflict tussen Israël en Hezbollah. Een bestuurslid van een amateurvoetbalclub in Poeldijk in het Westland heeft 130.000 euro verduisterd van zijn eigen club. De club heeft aangifte gedaan, maar rekent er niet op dat het geld snel weer terug is, meldt Omroep West. De leden van de club in het Westland zijn op de hoogte gebracht. Volgens de voorzitter is de club ondanks de diefstal niet in financiële nood. Een Britse tiener die vanmiddag bij Amsterdam uit het water werd gehaald is overleden. De jongen was met een groep vrienden aan het varen in het buitenij, maar bleek niet goed te kunnen zwemmen. Na een zoektocht door 3 duikteams van de brandweer werd hij na iets minder dan een uur gevonden en in zorgelijke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij. De politie gaat uit van een ongeluk. Formule 1-coureur George Russell noemt zijn disqualificatie hartverscheurend. De Mercedes-coureur kwam als eerste over de finish in de Grand Prix van België, maar na de race bleek zijn auto 1,5 kilo te licht. Mercedes-teambaas Toto Wolff erkent dat er een fout is gemaakt en heeft zijn verontschuldigingen aangeboden aan Russell. Ook op de tweede dag van de Olympische Spelen heeft Nederland nog geen medailles gewonnen. In de finale van de 100 meter schoolslag eindigde zwemmer Arno Kamminga vanavond als 6e en Caspar Corbeau als 8e. En bij de vrouwen is het Tess Schouten niet gelukt om de finale te bereiken van de 100 meter schoolslag. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 10 en er is kans op wat mist. De komende dag is het droog en zomers warm bij 25 tot 28 graden. Dinsdag is het nog iets warmer, 26 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. Welkom terug bij de speciale zomerprogrammering van Wat Blijft. Het biografieprogramma waarin we u wekelijks meenemen in levensverhalen en levenslessen van mensen. En in dit uur de podcastversie van het televisieprogramma Overleven van Koen Verbraak. Met presentator en schrijver Milouska Meulens. Dit is een podcast van Human voor NPO 2. We hebben het leven allemaal cadeau gekregen. Ongevraagd. En zonder dat er een gebruiksaanwijzing bij zat. Maar hoe doe je dat eigenlijk, leven? Heeft het leven zin? Of is dat onzin? Is een mens verantwoordelijk voor zijn eigen geluk? Hoe ga je om met tegenslag? En waar put je troost uit als het tegenzit? In Overleven praat ik in het Grote Museum van Artes 8 weken lang met uiteenlopende bijzondere gasten over wat het leven, ondanks alles, de moeite waard maakt. 14 jaar lang was Milouska Meulens het gezicht van het jeugdjournaal. Een generatie kinderen groeide met haar op. Haar wortels liggen op Curaçao. Haar carrière maakte ze in Nederland, als journalist en als schrijver. Op foto's en op televisie is er altijd die lach. Maar toen ze zelf nog een kind was, maakte Milouska iets verschrikkelijks mee. Iets dat haar leven voor altijd zou bepalen. Milouska, wij kennen jou onder meer van het jeugdjournaal, hè, dat je 14 jaar gepresenteerd hebt. Dat is best een lange tijd ook. Ik vind het zo mooi dat je 14 jaar zegt. Dat is toch zo? Ja, zeker. Maar heel vaak maken ze er 15 van. Want dat, ja. Ik ben niet dat backpacker daar, maar ik ben ook van de precieze aantallen. Eerst heb je een jaar gewerkt voordat je ging presenteren. Klopt. He, dus dat moeten we dan weer. Maar 15 jaar heb je daar gewerkt. Ja. Ja. En wat doe je tegenwoordig voor mensen die dat niet weten? Ik ben nu toch echt wel schrijver te noemen. Mm-hmm. Ik heb een boek geschreven. Ja. Een roman. Maar zeg maar om de huur te betalen ben ik dagvoorzitter. Ik schrijf columns. Ja. En radio. Ja, maar dat heb ik door het schrijven is dat wel op een laag pitje komen te staan. Ja. En ik spreek wel luisterboeken in. Dat is een hele fijne combinatie met schrijven. En mis je die televisiewereld wel eens? Soms. Ja. Ik gaf, en trainingen geef ik ook. Oh ja. Dus ik gaf laatst een presentatietraining met AutoCue. En toen ging ik zitten om het voor te doen. En het ging heel vanzelf. Dat is dat je de teksten kan lezen in ja, de camera? Ja, van de camera, ja, ja, ja. En dat ging heel vanzelf. Oh ja, want dat heb je heel veel jaren gedaan. Ja, ja, ja, ja. En toen dacht ik, oh, dit mis ik wel. Ja. Niet per se het presenteren zelf, maar het zo bezig zijn met taal en de teksten en samen de verantwoordelijkheid voor zo'n uitzending. Ja, toen miste ik het wel even. Maar dat doe je nu in boeken, hè? Je hebt net een roman geschreven. Maar heel eenzaam. Moederland. Ja. Ja. Ja, is dat eenzaam, een boek schrijven? Nou ja, televisie doe je met z'n allen. En een boek, ja, voornamelijk in je eentje. Ja. Dit boek Moederland, dat is gebaseerd op je eigen leven. Hè? Waarom wilde je dit boek schrijven? Ik had het nodig om dit verhaal de wereld in te sturen. Want ik merkte dat ik schreef, maar dat er steeds een rem op zat of zo. Daar had ik geen last van met kinderboeken. Want, nou ja, dat is een hele andere wereld, hele andere taal. Die zijn niet autobiografisch ook, hè? Die zijn niet autobiografisch, maar dat is ook een hele andere taal. Dus toen, daar voelde ik juist dat ik alles kon doen wat ik maar wilde. Mm-hmm. De vrijheid. Maar op het moment dat ik welk ander boek dan ook begon, een roman, non-fictie, maakt niet uit, merkte ik dat er een blokkade op zat. Dus ik dacht, ik heb het nodig om dit verhaal van de wereld in te sturen. En ja, goed, het is ook echt heel veel stof. Dus waarom zou ik het verzinnen als het... Als je het hebt meegemaakt. Ja, want er staat roman op, maar het maakt de indruk dat het heel sterk autobiografisch is. Ja, het is een autobiografische roman. Mm-hmm. En ik had ook wel het nodig om toch wel een roman ervan te maken en geen memoires bijvoorbeeld of een biografie. Omdat het een heel groot deel van mijn jeugd beslaat. Mm-hmm. En ook gebeurtenissen waar ik zelf niet bij geweest ben. Of nog heel jong was. Dus, en die moest je invullen? Ja, die moest ik invullen. Ja. En het gaat over mijn jeugd en over opgroeien tussen twee landen. Tussen Nederland en Curaçao. Ja, dat heet Moederland, hè? En dat verwijst naar welk land? Nederland. Nederland. Ja. En wat is dan je vaderland? Curaçao. Ja, ja. Zo zit dat in elkaar. Ja, ja, Nederland is zeg maar de koloniale macht, noem je dan het moederland. Mm-hmm. Van Nederlanders die op Curaçao wonen, de Europese Nederlanders, zeg maar. Daar is moederland dan ook, Nederland dan ook het moederland van. En ja, Curaçao is mijn vaderland, daar ben ik geboren. Dus dat is een soort evenwicht tussen ja, die twee. Ja, ja. En ja, het Wilhelmus. Gaat dus niet, gaat voor mij niet op het vaderland getrouwen. Nee? Nou ja, tenminste niet in die context van het Wilhelmus. Dan verwijst het naar Curaçao in jouw geval? In mijn geval wel, maar ja, het Wilhelmus is natuurlijk echt heel erg Hollands. Ja. Dus, als we teruggaan naar het begin. Jij werd geboren op Curaçao. Uit wat voor gezin kom jij? Mijn ouders zijn, nou, mijn vader is overleden, maar toen ik geboren werd, werd ik geboren bij een hele jonge moeder. Ze was 20. Mm-hmm. En jij was het eerste kind? Nee, ze had al een kind gekregen voor mij, maar dat kind is overleden. Mm-hmm. En ik was het eerste kind dat bleef leven. En mijn vader was 31 toen. En mijn moeder 20. Dus dat is best wel een groot verschil. Ja. En ja, gewoon echte Curaçaoënaars. Ik werd in Koraalspecht geboren. Zo'n echte typische Curaçaose wijk. Uiteindelijk waren er 4 kinderen. Ja. Ja. En wat was dat voor gezin? Je zegt typisch Curaçaos. Wat betekent dat? Ja, ik vind het echt best wel lastig om dat te omschrijven. Ja. Weet je, een gezin is, je vraagt ook niet aan een vis, wat is dat voor water? Weet je, Omdat het vanzelfsprekend is. Ja, maar ja, wat kan ik erover zeggen? Mijn ouders hebben allebei niet de lagere school afgemaakt. Waren in de rouw vanwege dat overleden kind. Ja, ja. En op zoek naar een plek, een betere plek voor ons. En dan dachten zij aan? Aan Nederland. Ja, ja. Ja. Dus ouders die weg wilden van Curaçao. Ja. Ja. Ja, en achteraf gezien denk ik dat vooral mijn moeder weg wilde. Dat die, het was ook een beetje in de mode, hè, jaren 70. Dan ging je naar Nederland. Ja. Iedereen ging naar Nederland. Ja. En uiteindelijk gingen jullie ook, hè? We gingen ook naar Nederland, maar mijn vader had gewoon toch altijd moeite met Nederland. Dus we gingen ook heel vaak weer terug. Ja. Want wanneer kwamen jullie aan in Nederland? Dat je echt... 1978. Ja. Wat staat je daar nog van bij? Nou, ik weet nog flitsen. Een van de meest scherpe herinneringen, zeg maar. Scherp omrand, dus niet pijnlijk. Is ja, sneeuw. Een zwarte hemel. En prikkelende wangen van de kou. En rook uit je mond. Dat hebben we echt heel lang nog bijzonder gevonden. Hè? Ja. Dat we gewoon echt zo... Oh, ja. Steeds gingen blazen. Ja. En steeds weer verbaasd van die wolk die dan uit je mond kwam. En sneeuw. Ja. Als sterren die uit de hemel zakken. Sterrenstof. Ja. Ja. Dat klinkt als bijna iets heel poëtisch en moois. Nou, zo voelde dat ook wel. Dat was het ook wel. Kijk, het is als je... En wie wel eens van land verwisseld is, die weet dat. Maar zeker als kind, als je naar een ander land gaat... dan zijn er zoveel indrukken. Van alles is nieuw, alles is anders. De geuren, hoe de wind voelt op je huid. Dus er is zoveel om op te nemen. Je vond het ook een avontuur dat je hier kwam. Zeker. Ja. En je ouders? Ja. Nou heb ik een heel boek daarover geschreven. En ik heb mijn moeder eigenlijk helemaal niet eens gevraagd hoe zij het vond in Nederland. Nee? Nee. Ja, dat was gewoon... Dat was nou eenmaal zo. En wat we hadden... Nou, er was zoveel aan de hand steeds bij ons. In jullie gezin? Ja. En wat dan bijvoorbeeld? Ja, nou ja, al heel snel nadat we in Nederland waren... ontstond er... echt drama tussen mijn ouders. Ze hadden heel veel ruzie. En we woonden in opvanghuizen. Ja, want je had ook niet meteen een fijne plek waar je ging wonen, hè? Nee, en er waren toen, in die tijd, waren heel veel opvanghuizen... voor al die Antillianen, Surinamers, weet ik veel... die naar Nederland kwamen voordat ze dan zeg maar over het land verdeeld werden. En dus we woonden in... opvanghuizen en er was gewoon altijd veel aan de hand. En dan, ik vond het heel lastig om dan met dingen bezig te zijn als... hoe is het hier eigenlijk? Ja, wat vind ik er nou eigenlijk van? Je was ook nog heel jong, hè? Ik was ook heel jong, ja. 4, 5 jaar. 5, ja. Ja. En toen werd het 30 april 1979, hè? En toen gebeurde er iets wat misschien wel een waterscheiding is geworden in jouw leven. Wat gebeurde er? We waren in oktober 1978 naar Nederland gekomen. En in april 1979 kwam mijn vader achter ons aan. Want wij waren eerst alleen met mijn moeder. Mm-hmm. En we woonden in het zoveelste opvanghuis. En daar kwam mijn vader bij. Ze hadden ruzie, er waren veel spanningen... Ik kon er niet precies de vinger op leggen. Want je was 5 jaar. 5, bijna 6, ja. Ja. Maar ja, veel spanningen. Mm-hmm. En op een dag explodeerde het, al die spanningen. Die kwamen eruit. Mijn vader heeft mijn moeder toen neergestoken. Neergestoken? Ja, waar wij bij waren. Zie je dat nog voor je? Ook in flitsen. Ja. In van die roorslagvlekken. En wat voor flitsen zijn dat? Mijn moeder op de grond. Bloed op het tapijt. De trap naar beneden. Het was een pension, een soort opvanghuispension. Ja. Met een lange, steile trap naar beneden. Dus dan zie ik die trap. Dat is natuurlijk een soort nachtmerrie. Een raam. Ja, ik zie... Wilde die... Het geheel het geheel vervalt gewoon in fragmenten. Flitsen. Ja. Ja. En denk je, wilde hij haar echt doden op dat moment? Ik denk het wel. Ja. Ja. Want hij zei ook toen hij naar beneden ging. Hij liep de kamer uit en wij bleven achter. Mm-hmm. En toen hoorden we hem zeggen, ik heb mijn vrouw vermoord. Dus hij gaf zichzelf, zeg maar, aan. Ja. Maar en jullie waren niet dood. Ja. Waren er met z'n vieren bij. Ja. Ja. En alle vier de kinderen hebben het ook gezien. Ja. Maar mijn zusje was heel klein. Mm-hmm. Die was 1. Mijn jongste broer kroop onder het bed. Ja. En dus die werd in eerste instantie ook gemist door de hulpdiensten. Want die schrok zo van wat zich voltrok? Ja. Ja. En hoe was je moeder eraan toe? Ja, heel slecht. Ik zei net, mijn moeder ging niet dood. Maar ze ging eigenlijk wel dood. In het ziekenhuis hebben ze haar weer gereanimeerd. En ze is, nou, zolang ik me kan herinneren, ziekenhuis in, ziekenhuis uitgegaan. En ja, ze heeft ook nog steeds last van de gevolgen van die steekpartij. Want het is in haar been gestoken en dat been is jaren later geamputeerd nog. Ja, dat been is eigenlijk gewoon van een heel stuk open gereid in haar dijbeen. De zenuwen gingen stuk. 3-4 jaar later moest ze amputeren. Maar dit was dus eigenlijk wat ze een familiedrama noemen. Alleen ging je moeder dan net niet dood. Alleen heette het toen niet zo. Nee. Nee. Huiselijk geweld. Ja, dat is ook zo. Klinkt ook zo bijna gezellig. Huiselijk geweld. Ja. Ja, geweld achter de voordeur. Hoe ging het daarna verder? Binnen het gezin, ja. Hoe ging het daarna verder met jullie als gezin? Want je vader is er, denk ik, opgepakt, hè? Ja. Weet je, sinds Moederland er is, maar daarvoor ook al, als ik heel sporadisch wel eens als ik heel sporadisch wel eens iets liet vallen, wat ik heel weinig deed, maar soms wel, dan zeiden mensen altijd van, wow, dat jullie dan nog zo goed zijn terechtgekomen. En dat je moeder nog zo blij en sterk in het leven staat. Dus ja, terugkijkend heb ik wel bedacht van, oh wauw, ja, heftig. Keerpunt in mijn leven. Maar terwijl het aan de gang was, heb ik dat nooit zo ervaren. En ja, het ging eigenlijk gewoon best wel goed met ons. Ja, tuurlijk, het leven was veel heftiger en chaotischer dan bij de meeste mensen thuis. Voor mij was het gewoon een gegeven. Ja. Dat het leven was. En pas later, toen ik zelfstandig ging wonen, toen hoorde ik, hè, van andere mensen van, oh, zo hoort het er eigenlijk aan toe. Of zo gaat het bij de meeste mensen eraan toe. Ik neem aan dat je in het begin niet direct contact met je vader had, hè, toen het gebeurd was, of wel? Nou, hij heeft even in de gevangenis gezeten. Even? Ja, niet lang. Hij heeft zich na een tijdje weer bij ons gevoegd. Oh, dat wilde je moeder wel? Ja. Ja, mijn moeder heeft ervoor gezorgd dat hij niet hoefde te zitten heel lang. Want hij had al in voorarrest gezeten of zo. En ze is niet doodgegaan. En zij vond het belangrijk dat hij terugkwam. Ja. Maar dat is bijna niet voor te stellen, hè? Dat je de man die geprobeerd heeft je te vermoorden, dat je die weer terug wil. Maar weet je, heel veel vrouwen die geweld meemaken, en dat zijn er veel in Nederland, die krijgen die vraag of die verbazing. Ja. Van, hè, waarom blijf je dan? Of, hè. Maar pas als je in de schoenen van zo'n vrouw staat, weet je pas hoe het is. En ja, sommige vrouwen kunnen niet weg omdat ze financieel afhankelijk zijn. Ja. Andere vrouwen zijn, zoals mijn moeder, emotioneel afhankelijk. Kijk, mijn moeder had een bepaald ideaal en daar hoorde bij een man, kinderen. Hoofd van het gezin. Ja. Ja, je kan je er pas iets bij voorstellen als je het hele verhaal kent. En daarom wilde ik dat verhaal ook opschrijven, om het zelf ook iets beter te begrijpen. Maar het ook voor anderen beter inzichtelijk te maken. Ja, want mijn moeder heeft een hele nare jeugd gehad. Met weinig liefde. In een gezin waar ze nauwelijks welkom was. vaak daarbuiten werd geplaatst, vaak werd afgestraft. Het was heel naar. En mijn vader heeft haar daar weggehaald. Mijn vader hield van haar. Mijn vader was de eerste man die van haar hield. En daar haar uit die soms ook gewelddadige gezinssituatie heeft gehaald. Haar kinderen heeft gegeven, zo zegt zij dat dan, hè? Hij heeft mij kinderen gegeven. Dus ja, voor haar was het niet eens kiezen tussen twee kwaden. Voor haar was het gewoon van, ja, maar ik ben liever met hem... Ja. Met de vader van mijn kinderen dan zonder hem. Terwijl het is een soort wet dat je geen troost vindt bij de hand die je slaat, hè? Maar dat ervoer zij anders. Ja. Hoe was het voor je als kinderen? Ja, hij was onze vader en dat vond ze gewoon extreem belangrijk. Zij heeft nooit geweten, zij weet tot op de dag van vandaag niet wie haar vader is. Nee. En dat doet ook iets met je. Opgroeien bij een man die niet je echte vader is en die jou ook eigenlijk niet wil, die jou gedoogt. Dat was haar verhaal. Haar stiefvader. Ja. Dus zij heeft een ideaal in haar hoofd gehad van. Dus zij is hem gaan vergeven, zullen we maar zeggen. Ja. Letterlijk ja. ook. Ja. Ja. Ja, ook omdat ze ervan overtuigd is dat dat is wat je doet als mens. Dat we hier op aarde zijn om elkaar te vergeven. Dus dat we allemaal fouten maken. Ja. En dat niemand zo goed is als God. Dus, hoe was dat voor jullie als kinderen? Want ik kan me ook voorstellen dat je bang was voor je vader. Ja. Ja, ik was wel bang. Maar ik was me er niet van bewust dat ik bang was. Nee? Nee, dat is pas toen ik later met mijn broers en mijn zus erover sprak en erover nadacht, hè, dacht ik van, oh ja, ik was eigenlijk bang voor mijn vader. Maar tegelijkertijd vond ik het ook heel fijn met hem. Want hij was vaak stil, weet je, en ik hou van stilte. Ik hou van in stilte bij elkaar zijn. Hij zat vaak in het donker, daar hou ik ook van. Kinderen plagen me er wel eens mee. Van alle lichten uit, lekker in stilte. Dus ik vond het ook fijn met hem, maar dat was later. Toen ik er alweer aan gewend was. Jullie was hij lief? Ja. Ja, nou ja, lief. Lief is niet het woord. Heeft hij ooit spijt betuigd? En gezegd tegen je moeder en misschien ook tegen jullie... ik ben verschrikkelijk uit de bocht gevlogen? Nee. Nee, ik heb hem wel eens willen confronteren. Toen was ik 25 en ik had dus gewoon journalistiek gedaan. En toen ging ik terug naar Curaçao. Uh-huh. Want ik dacht, ik heb wel van mijn moeder heel vaak het verhaal gehoord. Maar nooit van hem. En ik heb nooit gehoord waarom hij eigenlijk weg is gegaan. Want hij ging weg bij jullie. Hij is weggegaan, hij is naar Curaçao teruggegaan. En is daar opnieuw getrouwd. Maar dat is natuurlijk best intrigerend. Hè? Ja. Je moeder neemt hem terug, moet over een enorme drempel stappen... en vervolgens verlaat hij er weer. Dat is toch wel, ik zou bijna zeggen, verraad. Ik heb, maar dat is ook zo'n oordeel. Ja? Ik heb er geen oordeel over. Ik kreeg nadat het boek uit was een e-mail van een van de hulpverleners... waar ik het over heb, een maatschappelijk werker. Ja. Die had het gelezen en hij zei... ik kan me dat moment nog goed voor de geest halen... dat jouw vader, jouw moeder naar het leven stond. Jouw vader was een zachtaardige man... die niet goed kon omgaan met de situatie hier in Nederland, zoiets. En dat, ik vond dat zo mooi om dat te krijgen... want dat heeft mijn moeder ook altijd gezegd. Mijn moeder is nooit kwaad op hem geweest... Ze klaagt wel eens over wat er met haar lichaam is gebeurd... en wat voor gevolgen dat heeft gehad voor een heleboel. Natuurlijk, daar heeft ze het heel veel over. Maar ze heeft hem nooit als een boeman afgeschilderd naar ons toe. Ja. Dus zo ben ik opgegroeid met... ja, je kan nog de meest verschrikkelijke dingen doen. Maar je verdient een tweede kans. Altijd. Maar ik was dus naar Curaçao gegaan om verhaal te halen. Ik wilde gewoon zijn kant van het verhaal horen... En ik had niet verwacht dat hij sorry zou zeggen of zo. Maar ik dacht wel dat we er een gesprek over zouden kunnen hebben. Want ik was volwassen. Maar hij zei meteen bij aankomst... van nou, je moet vooruit kijken. En het heeft geen zin om achterom te kijken. Je moet vooruit roeien. Was dat het. Hoe was dat voor jou? Ja, ik vond het verschrikkelijk. Daar ben ik dus wel boos over geweest. Ik was vooral boos op mezelf, dat ik niet door durfde te zetten. Ja. Dat ik niet heb gezegd van, ja, kom op zeggen. Het gaat mij ook aan. Ja. U hoeft zich niet te verantwoorden, maar ik wil gewoon weten, wat is er gebeurd? Waarom bent u weggegaan? Dat heb je eigenlijk nooit gehoord. Ik heb ook nooit doorgedrukt. Dus ik heb toen het geaccepteerd. En daarna is het er nooit meer van gekomen? Nooit. Nee. Nee, en ik heb op een gegeven moment, dat was 5 jaar later, dus op mijn 30ste, voordat ik kinderen was, had ik besloten voor mezelf van, nee, ik wil dit niet meer. Ik wil niet meer boos zijn. Ik wil niet meer steeds denken aan waar ik recht op heb of hoe het eigenlijk had moeten gaan. Nou ja, ik heb gewoon besloten dat ik er klaar mee was. En toen heb ik hem gebeld en toen heb ik gezegd, papa, ik vergeef u. En hij heeft ook niet gevraagd waarom dan. Was hij blij dat je dat zei? Weet ik niet. Nee, hij vroeg niet van, oh, hoezo? En hij zei ook niet, dank je wel. Nee. Voor hem was denk ik ook gewoon een vanzelfsprekendheid... dat je elkaar vergeeft in Bijbelse zin. Mm-hmm. En voor hij mij was dat voldoende. Dat hij daar recht op had misschien wel. Misschien wel. Ja. Misschien wel, maar ik had me toen al gerealiseerd, op mijn 30ste, dat ik dat niet voor hem moest doen. En voor jezelf. Voor mezelf. Want ik was het zat om altijd maar boos te zijn en nachtmerries te hebben. Waar droom je dan? Ja, nachtmerries. Ze noemen het herbelevingen of slaapverlamming. Slaapverlamming? Dat je hersenen zijn wakker, dus je bent bij bewustzijn, ja. Maar je lichaam slaapt nog, je spieren zijn nog verlamd. En dan zag je flitsen. En dan heb je ook een beetje hallucinaties-achtig. Ja. Het is verschrikkelijk. Hielden die daarna op? Ja? Niet meteen, maar wel geleidelijk aan. Dus die vergeving heeft jou zelf geholpen? Het werden er steeds minder. Oh ja? Ja. Jij bent dan op je 16e het huis uitgegaan, hè? Op jezelf gaan wonen. Waarom wilde je dat? Omdat ik behoefte had aan structuur en orde en organisatie. Die je thuis niet vond? Dat was er niet, nee. Het was chaos. En kon je het alleen? We verhuisden veel, we zaten veel. Hè, mijn moeder was vaak aanwezig vanwege al die gevolgen, hè, van alles wat door-echode naar die steekpartij. Dus het was chaos en ik had echt rust nodig. We waren weer bij een pleeggezin geweest, dat ging helemaal mis. En daarna zaten we tussen opvangplekken in, weer bij een pleeggezin. En ik zag hoe het er daar naartoe ging. Ze hadden biologische kinderen. We hebben ook nog steeds contact met ze. Mm-hmm. Heel fijn gezin op een boerderij in Utrecht. Met paarden en een schuur en een Citroën, snoek. Helemaal stralend. Ja, want dat was dat. Ik keek om me heen en ik dacht van, oh, wacht even, zo kan het ook. Ik wist ook vanaf dat moment dat ik dat zelf moest gaan maken. Als ik dat wilde, gewoon rust en orde en regelmaat, dat ik dat zelf moest gaan doen. En dat dus ben je toen gaan proberen. En ging dat goed in je eentje? Heel goed. Ja, ik was heel goed in zelfstandig wonen. Heel keurig. Ik ging van school af, want ik wilde niet meer op de middelbare school zitten. Maar ik wilde wel mijn opleiding afmaken. Dus ik ging naar het volwassen onderwijs. Oh ja. Ik vroeg een uitkering aan en dispensatie, ontheffing van de leerplicht bij Ritsen. En ik had overdag baantjes. En dan ging ik naar de markt, ging kaas halen en s'avonds ging ik naar school. En die discipline had je. Heerlijk. En jij schreef echt een brief aan Ritsen zelf. Ja. Van, mag ik, kunt u mij ontslaan van mijn leerplicht? Ja, voor de computers er waren. Dus met de hand geschreven. Kreeg je van hem een bericht terug? Ja, zeker. Een brief dat ik dus ontheffing kreeg van de leerplicht. Dus toen kon ik naar het volwassen onderwijs. En hoe had je hun dan overtuigd? Door te zeggen, ik ga heel hard werken of zo? Nou, ik kon mijn rapporten laten zien. Oh ja. Van, ondanks alle chaos was ik wel een goede leerling. Ja. Ja, ik vond het leuk om naar school te gaan. Ja. Ik zat op het VWO, dat ging goed. Ook al was ik soms maandenlang niet naar school gegaan door alles wat er om ons heen gebeurde. Maar ik zelf was wel gemotiveerd. En dat kon ik gewoon aantonen. Ja. Waar droomde je toen van als meisje? Ik had hele simpele dromen. Ik droomde over een doorzonwoning. Ja. Ik droomde gewoon over een gezin zoals in de Tina. Met Noortje. Of Jan Jans en de kinderen, weet je wel, gewoon... Een gewoon gezin. Een gezin. Met de vader en de moeder. Ik zou dat niet meer hebben. Maar ik dacht wel van, ik kan dat dan wel regelen. Ik kan het bouwen. Aan mijn kinderen geven. Nou ja, ik kan zo'n leven creëren, ja. Dacht ik. Een soort ja. Jan Jans en de kinderen. Precies. Een doorzonwoning, eventueel een huisdier. Maar in ieder geval twee kinderen. Ja. En een man. En ja, gewoon schrijven. Zat ook in die droom. Dus dat is dan alvast uitgekomen. Je had echt een plan. Nee, het was geen plan. Het was een droom. Naar de school van journalistiek gaan was een plan. Dat was iets wat ik had bedacht van, oké, dat ga ik doen. En dat heb ik ook gedaan. En daar wijk ik dan ook niet meer van af. Maar nee, die doorzonwoning is er nooit van gekomen. En die droom is gewoon veranderd. Ik vond het zo mooi dat je schreef, in mijn bagage zat de hoop van een eiland. Van heel het Curaçaose volk. En de plicht tot excelleren. Voelde je dat zo? Ja. Jij moest uitblinken. Ja. Van wie dan? Kijk, sowieso schuilt het erin dat als je je land verlaat en ergens anders denkt dat het beter is, mm-hmm. hè, daar hangt al iets aan van ja, maar dan moet je het ook wel waarmaken. Want je kan niet met hangende pootjes terug en niks, hè, dat het allemaal mislukt is. In dat nieuwe land moet je ook iemand worden. Precies. Maar voor mijn ouders was het natuurlijk wel mislukt. Ja. Dat hadden ze. Ja, het is anders gegaan dan wat ze voor ogen hadden. Dus kwam het op mij aan. Jij moest dat ook goed maken. Ja, ik moest dat goed maken. Mijn vader zei dat ook tegen me van, hey, als je in Nederland bent, dan moet je beter zijn dan iedereen, want zwarte vrouwen hebben het moeilijkst. Ja, sta je komen al helemaal met achteraan. Achter. Ja, ja, die komen helemaal achteraan. Er zijn heel veel mensen die jou voorgaan, dus als je iets wil maken van je leven, dan moet je beter zijn dan al die mensen. Dus dat beter zijn en je best doen, dat zat er altijd al in. Dus die lat lag hoog? Die lat lag hoog, maar het was ook... We gingen natuurlijk heen en weer tussen Nederland en Curaçao. Als je dan terug bent op Curaçao, dan Ik voelde het zo. Ik voelde het zo dat alle ogen op mij gericht waren van... Jij moet het doen, jij moet... De wegbanen, de deuren openen. Wat raakt je nou als je dit vertelt? het raakt me omdat ik terugdenk aan Curaçao, aan hoe het nu nog steeds is. Dat er... weet je, op het eiland is zoveel rijkdom, maar het is nooit in handen van de Curaçaoenaar zelf. Het zijn de Europese Nederlanders, misschien Amerikanen. En, maar niet de Curaçaoenaar. Nee, niet de Curaçaoenaar zelf. En er is daar zoveel hoop om het beter te hebben. Mm-hmm. En ja, sommige mensen gaan dat dan in Nederland zoeken. Maar je hebt ook nog steeds elk jaar de bursalen, de studenten, de jongeren die op Curaçao geen opleiding kunnen volgen, omdat mm-hmm. daar maar mm-hmm. één of twee universitaire opleidingen zijn en HBO of zo, heel weinig. Mm-hmm. Dus die gaan dan naar Nederland. Ja. En dan heb je dus elke keer weer zo'n stroom van jongeren met hun koffer vol hoop en verwachting. Maar ook soms ook verplichting die het waar moeten maken. Want jij moest het echt waar maken hier in Nederland. Dat vond ik wel. Lukte dat ook voor je gevoel? Nou, ja. Vind je niet? Nou, volgens mij kwam je buitengewoon goed uit de startblokken. In 2000 ging je werken bij het Jeugdjournaal. Een jaar later ging je dat programma presenteren. Nou ja, dat is toch wel iets heel groots voor een meisje van halfwege de 20. Hè? Ja. Dat was een instituut. Ja. Maakte dat werkje gelukkig? Betekende het veel voor je? Nou, het Jeugdjournaal was wel echt een van mijn leukste werkplekken. Ik was er ook heel gelukkig, maar niet meteen. Nee? Nee, want het ging niet meteen zoals ik het wilde. Het was niet meteen goed. Jouw eigen aandeel bedoel je? Ja. Ja? Ja, mijn eigen aandeel. Het programma was fantastisch. Mm-hmm. En de taalkant van het programma vond ik ook heerlijk. Lekker pielen op een stuk tekst, dat het helemaal goed was. Nee, maar ik vond het presenteren ging me niet meteen goed af. Maar ik vond dat ik moest volhouden. En dat vond mijn chef ook, want als ik wilde stoppen, dan zei hij van, joh, nog even, want ik Ga vlieguren maken. Want je overwoog best regelmatig, hè, om te stoppen. Ja. Want je voldeed niet aan je eigen verwachtingen. Precies, ik vond het niet goed. En wat beviel je dan niet? Het presenteren ging me gewoon niet van nature goed af. Ik was heel zelfbewust. Mm-hmm. Dus ook steeds heel zelfbewust met mezelf bezig in plaats van met het programma. Ja. En bang. Dus dat hoor je dan ook in mijn stem, bang. Hè? Bang. Bang voor? Kritiek. Ja. Falen. En ik was me ook altijd heel erg bewust van alle, wat was het, 700.000 ogen die op dat moment keken. 700.000 paar ogen die op dat moment keken. En ja, ik was gespannen, nerveus. Ik vond dat ik het gewoon niet goed deed. Bleef dat ook al die jaren? Nee. Nee? Nee. Op een gegeven moment vond je het wel leuk? Ja, op een gegeven moment vond ik het leuk, omdat ik er toen een hoger doel van maakte of erin ontdekte. Ik ging een keer naar een medisch kinderthuis. We hadden als kind ook in een medisch kinderthuis gezeten. En dus dat vond ik heel spannend. Voor een reportage? Dat wist niemand. Voor een reportage. Ja. En niemand wist dat voor jouw mij verleden. Heel. Nee. Dus niemand wist dat voor mij echt een heel beladen reportage was. En toen ging ik daar naartoe en toen was daar een meisje met een Curaçaose moeder. Zij was in Nederland geboren. En stiefvaders die om de havenklap wisselden, van plek wisselden en die haar mishandelden. Ze maakte verschrikkelijke dingen mee. Maar ze was heel blij. En ik herkende mezelf in dat meisje, in haar optimisme en de open blik waarmee ze mij aankeek. En toen zei ze tegen mij, ik vind het heel fijn als ik u op televisie zie, want dan denk ik, dat kan ik later dan ook. En ik moest huilen, stiekem, omdat ik het haar heel erg gunde. Maar ook omdat ik, dat was de eerste keer dat ik zelf zag dat ik die rol kon hebben. En je was een rolmodel dus. Ja, maar dat, daar was ik me tot dat moment niet van bewust. Kijk, er hadden wel meisjes uit Haiti bijvoorbeeld die dan geadopteerd waren in Nederland en die dan een mailtje stuurden en uit Jeugdjournaal van ja, vinden u haar leuk? Waar gaat u naar de kapper? Ja, en dus dan dacht ik van oh, dat is leuk, want dat kan ik betekenen voor die kinderen. Maar dit meisje in dat medisch kindertehuis, zij raakte me zo. Vanwege het optimisme waarmee ze in het leven stond. En ondanks zien dat ik het ook kan. Al die heftige dingen. Ja. En dat ze dacht van, dat ik dus belangrijk voor haar was. Wat was dat voor besef? En dat heeft alles veranderd. Ja? Dat heeft alles veranderd, want vanaf dat moment was ik niet meer zo met mezelf bezig, met hoe doe ik het en hoe sta ik erbij. Maar ja, ik zag steeds haar voor me. En deed ik het voor haar en voor alle andere meisjes die zich in mij herkenden. Dat bleef daarna een soort. Ja, want ja, nou ja, zoveel presentatoren heb je natuurlijk niet, nog steeds niet, die een spiegelbeeld zijn voor zwarte meisjes. Dus nou ja, dat vond ik heel fijn, want toen kon ik ontspannen. En zag ik ook het belang van wat ik deed. Was het niet meer alleen maar iets frivols of iets, weet je wel, opschepperigs of zo. En toen ging het. Mooi, hè? Ja, dat vond ik heel fijn. En bij tijd en wijle heb ik het nog steeds wel heel spannend gevonden om te presenteren. Maar meestal was het vanuit ontspanning en het ook heel leuk vinden. Toen ging ik er echt van genieten. Hoe kwam je erachter, Milouska, dat je toch behoorlijk beschadigd was door de jeugd van je? Ik weet niet of het die jeugd is geweest. Nee? Waardoor ik heel, ja, vast, natuurlijk ben ik beschadigd. Maar ik denk dat het juist het proberen overeind te blijven, dat voor meer schade heeft gezorgd dan de gebeurtenissen op zichzelf. Dat ik te lang gedacht heb van ja, nee, maar ik moet dit. Ik moet het goed doen. Ik moet altijd een schoon huis hebben. Ik moet er altijd leuk uitzien. Ik moet... Toch dat excelleren ook. Excelleren, ja, ja, ja. En het mezelf niet toestaan om het even niet goed te doen. Dus ook met uit alle macht vasthouden aan dat ideaal van een man, een vrouw en kinderen. En overeind zien te blijven. En overeind zien te blijven. En passen, vooral passen. Passen bij wat men verwacht in plaats van mijn eigen gang gaan. Dus dat is ook wat ik probeer als ouder aan mijn kinderen mee te geven. En dat vind ik soms moeilijk, want ik ben heel erg van het binnen de lijntjes. En het hoort op een bepaalde manier. En toch probeer ik aan ze mee te geven dat ze gewoon echt zichzelf mogen zijn. En niet iets hoeven te doen alleen maar omdat ik het wil. We gaan het er zo meteen nog over hebben. Mag ik jou vragen om iets voor te lezen uit het boek? Jazeker, heb je iets in gedachten? Ik had een stukje uitgekozen op pagina 43. In mijn gezicht zitten meerdere littekens. Eén van de waterpokken, één van de tak die Mike tegen mijn wang liet zwiepen. Ik pak mijn telefoon weer op. Even kijken hoe erg dat litteken opvalt. Google afbeeldingen van mezelf en scroll langs tientallen versies van mij. Milouska met een afro, met gesteld haar, met twists en vlechten. Milouska zwanger en slank, met een blote buik zonder litteken van een keizersnede of een hysterectomie. Milouska met sigaret, met wijn. Een ondernemer, een verloofde, een prinses op het bal. Alle Milouska's hebben sterretjes in de ogen, lachen blinkend witte tanden bloot. Mafkees, loser, bedrieger en mislukkeling, die staan niet op de lijst. Geen foto verraadt mijn vaste passagiers verdriet en paniek. Op internet ben ik Milouska Meulens, 46 jaar, dochter, moeder, oud-mol, veganist, presentator, idealist, vriendin en echtgenote. Een knappert, het zonnetje, de bofkont, een plaatje. Op geen van die foto's herken ik mezelf. Zozeer wijken ze af van wie ik zie als ik in de spiegel kijk. Is dat lastig om het voor te lezen? Nee, kijk, dat is het fijne van die vorm die ik heb gekozen. Want dat creëert ook een beetje afstand. Want het verraadt ook een... Maar een... dit is wel... Ja, dit is wel echt iets wat ik al heel lang met me heb meegedragen. Het is bijna alsof ik het hele boek zelfs om dat fragment heen heb geschreven. Dit? Ja, want ik wilde dat verhaal de wereld in hebben en uit de weg hebben voor mezelf. Om gekend te worden. En ik was er niet in geslaagd om gekend te worden door iedereen. Mensen zagen een hele andere vrouw dan je was. Ja, ja. En dat deed ik zelf, dat weet ik wel. Maar het lukte me maar niet om mijn ware ik, hè, zonder masker, zonder façade en decorum, en weet je wel, gewoon zonder fratsen, te laten zien. Dat wilde ik wel, maar dat lukte niet. En ik denk dat dit de kern is van waarom ik Moederland wilde schrijven. En waarom ik dan toch een autobiografische roman schreef en niet een verzonnen verhaal. Maar het verraadt ook toch een heel kritisch zelfbeeld. Hè? Iemand die... Nou ja, je gebruikt woorden als mafkees, loser, bedrieger. Dat is best wel indringend als het over jezelf gaat, toch? Ja. Maar zo zag je jezelf. Ja. Is dat nog zo? Nee. Nee. Waardoor is het veranderd? Nou, ja, daarom zeg ik wel eens dat die depressie het beste is wat me kon overkomen. Want ik dacht dat ik alle schaamte had verloren toen ik mijn eerste kind kreeg. Omdat dat, weet je, dat is zo oer. En dat ik dacht niet meer aan hoe het zou moeten. Want het ging gewoon. Het was niet iets wat ik kon bepalen. Mm. Maar de echte schaamte heb ik pas afgedaan door en na die depressie. Want die... Omdat er niets meer was om op te houden. Wanneer tekende die depressie zich af? In 2018 kreeg ik de diagnose. Depressie. Maar, ja, geagiteerde depressie. Pas in 2020 knakte ik en dacht ik weer terug aan die diagnose. Daarvoor was ik hem gewoon vergeten. Want het jaar daarvoor, in 2017, overleed je vader. Had dat daar ook iets mee te maken? Zeker. Ja, zeker. Alleen, ik voelde het niet zo. Rondom de begrafenis heb ik met allebei mijn broers heel heftig ruzie gehad. Maar ook met mijn echtgenoot die mee was. En met de vader van mijn kinderen die ook mee was. Schreeuwende ruzie, echt heel heftig. Maar dat was het wel zo'n beetje als je het hebt over rouwen. Maar rouwen komt natuurlijk in fases. En ik was blijven hangen in dat boze. Op je vader? Op mijn vader, op het leven, op mezelf. En dat, dus die boosheid kwam er wel uit. Maar het verdriet bleef hangen. En het verdriet zat binnen in een schil. En die schil die ging pas barsten door die depressie. En toen kwam het verdriet ook los. Toen kon ik pas bij het verdriet. Ja. Kun je daar iets bij voorstellen? Dus ik heb niet gerouwd concreet om een specifieke situatie, om de dood van mijn vader of om de verbroken relaties of zo. Maar ik ben wel bij mijn verdriet gekomen en ik heb ook geleerd om dat toe te laten. En wat heeft dat opgeleverd? En om mezelf zachter, nou, dat ik zachter ben geworden voor mezelf. Ja. Voor mezelf en ook voor de mensen om me heen. En met zachter bedoel je? Met minder eisen. Minder kritisch. En minder met inderdaad zo'n heel kritisch zelfbeeld. Ja. Die lat kon omlaag. Die lat kon omlaag. Maar minder verwachtingen betekent misschien ook dat je gewoon, dat je denkt, nou, we zien het allemaal wel. Nou ja, dat denk ik wel veel vaker, ja. Dus ik ben veel minder bezig met het te vormen en te persen en te duwen in hoe het moet. Daar ben ik al mijn hele leven mee bezig geweest. Nee, nu laat ik het meer gewoon gebeuren. Heeft het schrijven van dit boek je ook bevrijd van een last? Het schrijven van dit boek heeft ervoor gezorgd dat ik weer lucht krijg. Ja? Ja. Doordat je het buiten jezelf neerzet eigenlijk in een boek. Nou, dat ik niet meer over mijn schouder hoef te kijken van, zit er al iemand me op de hielen? Hebben ze het al door? Hebben ze het al door? Ik ben niet meer chantabel, Ja? Dat is het? Ja, inderdaad. Nee, want ja, als je je geheimen onthult, dan kunnen ze je niet meer pakken. Inderdaad, een heel openhartig boek, hè? Ja. Hoe vinden andere mensen dat? Ja, het is niet. Ik heb nog stof voor nog heel veel boeken. Ja. Heeft je moeder het gelezen? Dus het is niet een volledige waarheid. Nee, dat snap ik. Heeft je moeder het gelezen? Mijn moeder heeft het net gelezen. Hoe vond ze het? 2 maanden na publicatie. Ja. En dus ik was al een beetje korselig. Dat ik dacht van, nou, nu nog niet gelezen. Ja. Maar ze heeft het nu gelezen. En ze zei, ze appte me gisteren. Ik heb het uit. Ik ben heel verdrietig. Ik wist niet dat je het zo zwaar had gehad. Maar ik vind het een heel mooi boek. En ik ga nu opnieuw beginnen. Dus, opnieuw beginnen? Met lezen. Nog een keer? Ja. Hoe was dat voor jou? Ja, vond ik heel tof. Ja? Ja, want ik had toch die hang naar erkenning. Ja, van haar. Ook, daar heb ik altijd naar verlangd. Ook maar het is gezien. Gegeven. Ja, maar zij heeft het me altijd wel gegeven, erkenning. Want mijn moeder is heel trots op alles wat ik doe. Ik kan het echt niet slecht doen in haar ogen. Ze vergroot alles wat ik doe uit. Ze vertelt er iedereen over die ze tegenkomt. Ja. Van een conducteur tot de buren. Maar hier komt een heel kwetsbare kant van haar dochter aan de orde. En die kant van mij kende ze niet. Want dat heb ik haar nooit laten zien. Ik ben altijd sterk geweest. Dus ik vond het wel heel fijn dat ze het nu heeft gelezen. Ze had al haar zegen gegeven. Ze had al gezegd van nee, schrijf maar. En ik vertrouw je. En je mag alles schrijven wat je wil. En nu heb je gehoord dat ze het. Maar nu heeft ze het gelezen, ja. Het was een bijzonder moment. Mooi. Ja, en ze was verdrietig, maar ze vond het ook mooi. Nou ja. Als je nou terugdenkt, hè, aan dat meisje dat je vroeger was, hè, zou dat meisje trots zijn op de vrouw die je geworden bent? Ik denk regelmatig terug aan dat meisje. Ja. En dan ben ik wel verdrietig, omdat ik me realiseer dat ik nooit meer niet dat meisje kan zijn. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd is het ook door wat zij heeft doorstaan, dat ik hier nu zit en dat ik twee echt hele toffe kinderen heb. En een mooi leven heb. Dus dat zou ze mooi als er maar één ding veranderd was toen, dan was ik er nu niet geweest. Dus ja, ik denk dat ze wel trots op me zou zijn. En ik ben het ook trots op het kind dat ik was. Ja, ook op haar. Ja, zeker. Ze heeft het toch allemaal maar geflikt. Het was mooi om met je te praten, dank je wel. In deze aflevering van Overleven sprak ik, Koen Verbraak, met Milouska Meulens. Techniek, Alfred Koster. Productie, Casper Boon. Redactie, Nienke Spaan en René van der Ven. En eindredactie, Jacco Versluis. Dit was een aflevering van de podcastversie van het tv-programma Overleven. Gemaakt door Koen Verbraak en hij sprak met Milouska Meulens. Het is te vinden in je favoriete podcast-app. Wat blijft? Met Lara Bili-Rensen. We gaan naar de muziek. Deze zomer hoort u een selectie van onze mooiste muzikale levensverhalen die we opnieuw uitzenden. Inge ter Schuren neemt u mee in het levensverhaal van Harry Belafonte, die vorig jaar overleed. Daylight come and me want go home. Work all night and a drink a rum. Dit klassieke Jamaicaanse lied, Deo, de Banana Boat Song, zorgde in 1953 voor een verpletterende doorbraak van Harry Belafonte. Belafonte was zanger, activist, talkshowhost en een Hollywood-rebel die zijn grote bereik een leven lang inzette voor zijn idealen. Deze week overleed hij op 96-jarige leeftijd. This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. Voor de film Island in the Sun uit 1957 schreef en zong Harry Belafonte de titelsong. En hij speelde er ook in. Zijn nummer klinkt lieflijk en romantisch, maar de film zelf deed in die tijd veel stof opwaaien, omdat zwarte en witte personages liefdesrelaties met elkaar krijgen. En zo'n interraciale romance, dat was precair in het Amerika van de jaren 50. In die sociale context begon Belafonte zijn eigen acteercarrière. Harry Belafonte plays David Boyer, the ambitious labor leader. It was always the same story. Rum and ginger, please. Hij speelde in thrillers en drama's en koos het liefst voor films die maatschappelijke thema's als racisme of armoede aankaarten. Toch keerde hij de filmwereld al snel weer de rug toe. Hij vond de rollen die hij kreeg aangeboden stereotyperend. Al verdween hij niet helemaal van de televisie. In 1959 was hij de eerste zwarte host van een tv-show, Tonight with Belafonte, waar hij gasten ontving en zelf in zong. Live from New York, Tonight with Belafonte. In the expression of any people, children always play an important part. When you think of children, you think of music. And oddly enough, many of the songs which our children sing, at least many I'm familiar with, was written by a man who spent most of his life on the chain gang. Want to know how many could sit on that seat? Well, was it one? I said, mo yet. De weg naar succes is voor Belafonte niet altijd makkelijk geweest. Hij groeide op in Harlem, New York, als kind van een Caribische alleenstaande moeder. Zij kon de zorg niet altijd aan en stuurde hem als jonge jongen naar zijn grootmoeder in Jamaica. De armoede en de onderdrukking die Belafonte in zijn vroege jeugd al zag, inspireerde hem de rest van zijn leven, vertelt hij hier zelf. Hij was eerst activist en dan pas artiest. I was an activist who became an artist. And my activism really started the day of my birth. Born from immigrant parents in New York City. My mother was overwhelmed by America. She came here with hopes and ambitions that were never fulfilled. Mijn moeder kwam hier met hoop en dromen die nooit werkelijkheid zijn geworden, zegt Belafonte hier. Vanaf de jaren 60 werd hij actief in de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Hij ging in gesprek met president John F. Kennedy over ongelijkheid in de Verenigde Staten en sprak zich meerdere keren op televisie uit tegen oorlog en racisme. Ook werd Belafonte een vertrouweling van Martin Luther King. Hier hoor je hen samen op televisie in 1968, waarin Belafonte aan King vraagt of hij vreest voor zijn leven. Dr. King, do you fear for your life? I'm more concerned about doing a good job, doing something for humanity and what I consider the will of God than about longevity. Ultimately, it isn't so important how long you live. The important thing is how well you live. Jaren later, in 2011, vertelde Belafonte in een interview hoe diep de band tussen hem en King is geweest. Ze spraken elkaar elke dag, tot King vermoord werd. How often did you speak? I would say easily we spoke every day. Obviously we missed some days or some weekends, but the line was constantly filled with thoughts and ideas and challenge and up-to-date decisions that were being made by a team of people. Belafonte werd bewonderd om zijn activisme, hoewel niet iedereen het eens was met zijn overtuiging dat je met iedereen in gesprek moest blijven en samenwerken. Hij nam in 1985 initiatief voor een van de bekendste muzikale samenwerkingen ooit, het benefietnummer We Are The World, waar tientallen Amerikaanse sterren op meezongen, van Stevie Wonder tot Paul Simon, om geld in te zamelen voor de hongersnood in Ethiopië. Ook later in zijn leven bleef Belafonte politiek geëngageerd. Hij sprak zich uit tegen George Bush en zijn invasie in Irak. Was in 2013 ambassadeur van de Pride March in New York. En Donald Trump, daar moest hij helemaal niks van hebben. Ik ben bijna 90 en dacht dat ik alles wel zo'n beetje gezien had, zegt hij hier in 2016. Maar na deze verkiezing blijkt dat ik net kom kijken. At the doorstep of being 90 years of age, I had thought I had seen it all. And done it all, only to find out that at 89 I knew nothing. I believe that Trump in bringing a new energy to the realization of the Ku Klux Klan for some of us is a constant, it has a constant existence. It isn't until it touches certain aspects of white America that white America all of a sudden wakes up to the fact that there's something called the Klan and that it does its mischief. Er was ook ruimte in zijn leven voor lichter vermaak. Zo was Belafonte een graag geziene gast bij de Muppet Show om een liedje te zingen. En dan bleek wel dat niet iedereen zijn gevoel voor timing deelde. Can we do it all together? Yes, sir, I'm sorry. Here we go. All right. Maar na even oefenen kwam het toch weer goed. We like come and be one Lord. U hoorde Inger te Schuren over Harry Belafonte. Hij overleed op 25 april 2023 en werd 96 jaar. Volgende week in onze zomerserie vanaf de parade de voorstelling Bloedknopen met theatermaker Kevin Klein. Tot volgende week en een heel goede nacht. Thank you. loop van tijd.